NOS-journaal. Rond Amsterdam komt het treinverkeer weer op gang. Gistermiddag ontstond een storing bij de verkeersleiding van ProRail in Amsterdam, waardoor het treinverkeer plat kwam te liggen. Inmiddels is de verkeersleiding overgenomen vanuit een backup-locatie in Utrecht. Rusland claimt gisteren een groot Oekraïns offensief te hebben afgeslagen in de regio Donetsk. Daarbij zouden zo'n 250 Oekraïnse militairen om het leven zijn gekomen en zeker 16 tanks en 21 panzervoertuigen zijn vernietigd. Het nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd. D66 wil dat de werkbeperkingen voor asielzoekers worden opgeheven. Nu mogen ze vaak pas na 6 maanden werken en niet langer dan 24 weken per jaar. D66 wil dat ze na een maand al mogen werken. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over deze kwestie. En in Den Haag was afgelopen nacht een explosie bij een koffieshop. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Wel is de voordeur van het pand verwoest door de knal aan de rand van het centrum van Den Haag. Het weer, een zonnige en warme dag vandaag, 21 tot 25 graden. In het noorden en langs de kust wel wat meer wolken. En daar is het dan ook iets koeler. ANWB Verkeersinformatie, de ochtendspits is op zijn retour met 150 kilometer aan file nog. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam staat daarvan 9 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Leidse Rijn door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. 10 kilometer file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein betekent een half uur vertraging. Een half uur vertraging ook op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen afrit IJmuiden en de A10. A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen Osdorp en knooppunt Koenplein. Door een kapotte bus, 7 kilometer file, een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 5 juni en vandaag aan tafel. De Spraakmaker. Het is Splinter Chabot, hij is schrijver en presentator en hij heeft voor het eerst een gedicht geschreven. En het zweet breekt hem uit bij de gedachte dat hij dat later vanochtend gaat voordragen. Maar hey, het is voor een goed doel, dus vooruit dan maar. Na 11 uur nemen wij afscheid van Zlatan Ibrahimovic. Behalve een bijzondere voetballer natuurlijk ook echt wel een beetje een paradijsvogel en een mediafenomeen. En altijd goed voor een spannend verhaal. En verder? Werk genoeg voor Polen en Oost-Europeanen in ons land, maar dat betekent niet dat ze hier allemaal een zorgeloos bestaan leiden. Vooral als het gaat om werk en huisvesting hebben een aantal van hen serieuze problemen. En voor hun zoekt het Haagse gemeenteraadslid Caroline Verduin naarstig naar oplossingen. En we beginnen zoals altijd met de stelling in stand.nl. Rutte houdt zijn eigen VVD aan het lijntje in het asieldebat. Deel uw ervaring op 0800 1101. Waar blijven de beloofde resultaten als het gaat om het terugbrengen van de asielinstroom? Waar zeggen wij stop? Ik denk nog steeds dat we er met deze coalitie uit kunnen komen. Al jaar na jaar na jaar belofte van Mark Rutte die niet nakomt. We zijn natuurlijk wel een beetje boos dat er gewoon helemaal niks mee wordt gedaan. Eigenlijk. Die asielstroom die moet substantieel terug. Ik verzeker u dat. Maar in praktijk heeft hij het allemaal niet waar kunnen maken 13 jaar lang. Heeft hij al resultaat geboekt? Nee. Er is al 6 maanden heel weinig gebeurd. Dat geduld, dat is op. Het werd van het weekend wel duidelijk dat het geduld bij een aantal VVD-leden op was. Onze spraakmaker is dus Splinter Chabot, voormalig voorzitter van de JOVD. Splinter, klopt, ja, welkom. Ja, goedemorgen. Een paar jaar geleden, tot 2019 ja, of zo was het? Ja, begin 2019. Ja. Ja, in ieder geval 2 jaar ben ik het geweest. Daarna ja. Lonkte toch ook de media, ja. Naast het feit dat je politicoloog bent. Maar natuurlijk wel geïnteresseerd in het hele Haagse reilen en zeilen. Hoe heb je het dan dit weekend gevolgd? Ik ben inderdaad, ik ben dan wel zo'n gekkie eigenlijk, die dan thuis, als hij ik was voor mij aan tandenpoetsen en de badkamer een beetje aan het schoonmaken. En dan zet ik op YouTube dus de livestream van zo'n partijcongres op. En dan kan je dus alles meeluisteren en meehoren. En dan, dat is natuurlijk, het was wel ik vond het wel een interessant congres in die zin. Ik heb natuurlijk niet alles gehoord. Maar jouw conclusie was, Rutte is ongeschonden door het congres gekomen. Ja, eigenlijk is dat natuurlijk het gek. Hè? Dus je zag heel erg van tevoren die spanning van het asielbeleid. Daar moet wat mee gebeuren. Hij heeft ook een belofte gedaan. En eigenlijk, zodra het debat een beetje begon, eerst Sofie Hermans, Ruben Brekelmans was natuurlijk ook VVD-Kamerlid die over dit onderwerp in zijn portefeuille heeft. En toen op een gegeven moment ging Rutte ook speechen. En toen zei iemand ook van, ja, maar er gebeurt gewoon niks. 13 jaar lang is het al niks klaargemaakt. En dan gaat Rutte natuurlijk in die overdrive, wat hij heel goed kan. Is natuurlijk een hele goede debater. Dan gaat hij zeggen, 13 jaar lang niks. We zijn al 13 jaar de grootste partij. We nemen verantwoordelijkheid. Hij laat het heel lang gebeuren en dan denk ik, dit laat ik niet over mijn kant gaan. Exact dat, ja. En dan kan je ook, dan voel je ook een soort van onredelijkheid. Van ja, je kan niet iemand die al 13 jaar premier is verwijten dat hij niks doet. Maar dat is natuurlijk ook een debattruc. En daar komt hij eigenlijk, vond ik, ja, hij is natuurlijk in de Kamer is hij heel vaak heel sterk in debatten. Maar bij zo'n partijcongres komt hij eigenlijk toch wel vrij makkelijk weg. Al is het natuurlijk wel iets. Kijk, nu heeft hij weer een soort van uitstel gekregen. Ja, op een gegeven moment moet er wel iets gebeuren. Ja, ja. Leonard Ornstein is politiek journalist. En vandaag vanuit Desmet vanwege alle treingebeuren, Leonard. Maar welkom. Niet Goedemorgen. En jij was ook bij het congres in Apeldoorn. Hoe zou jij de sfeer typeren? Nou ja, zoals altijd bij de VVD, gezellig, enerverend. Maar er was dit keer ook, vond ik wel, een gevoel van onbehagen en ongenoegen bij een belangrijk deel van de VVD. En ja, dat deel dat heeft toch iets van geen mooie woorden steeds, Mark Rutte. Maar willen nu eens daden zien. En ja, toch een beetje hun idool, Mark Rutte, het gevoel dat hij ze in de steek laat. Kijk, dat is... We weten niet hoe groot dat deel is, maar het is zeker een aanzienlijk deel in de VVD. En het viel op eigenlijk dat Rutte dat alleen maar klein kreeg door echt... Nou, met enige stemverheffing daar de boel tot kanten te manen. Ja. Want er is echt wel een diep gevoel van, doe eens wat. Ja. Paul Slettenhaar is wethouder voor de VVD in Castricum. Meneer Slettenhaar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zit natuurlijk hier niet als wethouder, maar als lid van de VVD. Ja. Want op die hoedanigheid was ik op het congres. Ja. Goedemorgen. En voelt u zich aan het lijntje gehouden? Of heeft u het idee dat er nu wel echt wat gaat gebeuren? Nou ja, Mark Rutte heeft in november gezegd... we kunnen zo als land niet verder. Dus daarom zei ik, als je als land niet verder kan... ja, dan kun je dus ook als kabinet niet verder. Als er een partij is die elke redelijke maatregel blokkeert... zoals de ChristenUnie nu doet. En hij heeft nu gezegd dat hij binnen een paar weken gaat regelen... Mm-hmm. Nou, die paar weken die moet hij dan natuurlijk krijgen. Dat is ook redelijk. Maar dan moet het wel gedaan zijn. En als dat niet kan met die partij, met die ChristenUnie... dan moet je gewoon mee stoppen. Ja. Hij zei zelfs tegen u toch voor november, beloofd u? Want u vroeg om een datum. Nee. Het wordt geen november, zei hij. Want Kijk, hij heeft natuurlijk in november gezegd een paar maanden. Nou, een paar maanden worden er dan 6 en dan ligt er niks. Worden mensen boos. En dan vervolgens, nog een paar weken... Nou ja, een paar schoenen, dat zijn er 2. Misschien, je kan ook een paar keer wel 3 of 4 noemen. Er is gezegd voor de zomer. Dus dat, ja, wanneer is dat dan? De meteorologische zomer of de zomervakantie? Laten we zeggen, voor begin juli. Maar dan moet het er ook echt liggen. En als het er niet ligt, omdat die ChristenUnie gewoon niks wil... en niet redelijk is, en naar boven kijkt... en dan stopt het. Dat is wel een breed gedrag gevoel. Ja, ja. En volgens mij was er ook aardig wat venijn richting de ChristenUnie. Natuurlijk ook op hetzelfde moment dat congres hield. Waarbij op een gegeven moment Mark Rutte ook zei... jongens, laten we ons op onszelf richten. En ik hoor bij u ook aardig wat weerstand nu tegen die ChristenUnie. Is dat ligt toch wel gevoelig? Nee, het gaat om onszelf. Wij zijn een partij van eigen verantwoordelijkheid. Ja. En terecht. Maar er werd op het congres nogal veelvuldig. En bij de ChristenUnie zeggen ze dit... alsof wij niet vluchtelingen ook als mensen zien. Nou, de ChristenUnie is heel mooi. Realistisch bezig, maar daarmee gaan ze compleet voorbij aan de impact die 70.000 of 77.000 asielzoekers per jaar heeft op de samenleving. Dus die leven niet in de realiteit. En dan is het aan ons als VVD om te zeggen van jongens, dit is de grens, we stoppen ermee. Ja. En dat is de boodschap. Dus en volgens mij heeft Rutte dat ook gezegd. Op het moment dat er geen afspraken te maken zijn die zorgen dat het substantieel naar beneden gaat. En dan hebben we het over Nederlandse maatregelen, niet in Europa, maar hier. En die kunnen ook, dan is het klaar. Nou ja, en dat die paar weken, die moeten er die nog maar zijn. Wel. Ja, ja, want is het ook niet een kwestie van politieke kleur? Want u zegt, ze zijn moralistisch bezig. De ChristenUnie geeft aan, 70.000 moet je niet jarenlang willen. Maar we kunnen dat op dit moment, kunnen we het aan. Dus dat is ook gewoon een verschil van inzicht. Nee, het is geen verschil van inzicht, want de IND zegt dat ook. Dus ze kunnen maar 30.000 mensen screenen. En dat levert enorme, niet alleen qua opvang, maar ook wat daarna komt. Hè? Want er zijn ook geen woningen voor, de zorg is er niet. Dus het ontwricht gewoon echt de samenleving. Een soort ramp die er gaande is, dat ziet ook iedereen. Of het 85% van de Nederlanders dat vindt... en 75% van de leden van de ChristenUnie. Alleen, ja... Ik wou net zeggen, als iedereen het zou zien, meneer Slettenhaar, dan was het al geregeld, hè? Nee, niet iedereen. Er zijn dus mensen in het openbaar bestuur die het niet willen zien. Nee. Dat klopt. Die zitten in een soort bubbel en die willen dat niet zien. Maar de impact is natuurlijk niet bij de mensen die het al heel goed hebben. De impact is bij de mensen die sociale huurwoning zoeken of zo. Als ik u dan toch even als wethouder mag aanspreken, want naast het feit... Nee, dat niet u... als wethouder, want ik zit hier niet als wethouder. Nee, dus... maar ik zit te denken, er komen natuurlijk wel 2 dingen bij elkaar. En dat was meer de vraag over het kabinet, of u zich wel gesteund voelt. Want u zit wel in die lokale politiek, waarin dus in de praktijk, zeg maar, de problemen naar voren komen. Dat is niet in Politiek Den Haag. Voelt u zich genoeg gesteund door een kabinet, door uw partij? Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk niet om in de eerste plaats het lokaal bestuur. Het gaat in de eerste plaats om de mensen in het land. Dus daar gaat het om. En ja, dat betekent dat je vanuit moet kunnen gaan dat er rationeel wordt bestuurd. En ik heb er vertrouwen in dat Mark Rutte binnen een paar weken met de maatregelen komt die nodig zijn. Ja. En als het, want hij gaf wel aan duidelijk van de stabiliteit van het kabinet weegt ook zwaar voor hem. Heeft u er niettemin vertrouwen in dat hij eventueel die finale stap wil zetten als het niet lukt om eruit te komen? Ja, maar kijk, het kabinet is natuurlijk geen doel op zich. Op het moment dat het kabinet niet de maatregelen kan nemen die nodig zijn om, zoals hij het zelf zegt, het land overeind te houden. Mm-hmm. Hij zei, we kunnen zo als land niet verder. Ja, dan staat het kabinet in de weg dat er goed beleid wordt gevoerd. Ja. Dus, maar ja, u heeft ook wel het idee dat Rutte daar ook nu van doordrongen is, of nog niet? Ja, dat moet blijken. Dus, ik vind het moeilijk om voor iemand anders te spreken. Dus ook niet voor Mark Rutte. Maar Mark Rutte heeft gezegd, over een paar weken moet het er liggen. Sven Hermans heeft dat gezegd. Ja, dus die paar weken die wachten we dan nog. Ja, dat is wat u betreft ook. Daarna moet het ook gewoon klaar zijn. Geregeld zijn. Ja, je kunt natuurlijk ook niet de situatie eeuwig laten voortduren. Duurt ook al een tijdje. Dus op een gegeven moment dan is het ook wel een keer klaar, lijkt me. Meneer Sletter, hartelijk dank voor uw reactie. Fred Bruggeman, goedemorgen ook. Goedemorgen, Gina. U bent een paar jaar lid nu van de VVD. Ja. Bent u iemand die vindt dat premier Mark Rutte de partij aan het lijntje houdt? Of zegt u, we geven hem graag die paar weken nog? Ja, je kunt niet zeggen dat hij dat niet doet. Als je dus gewoon iedere keer ziet dat allerlei beloftes niet worden nagekomen. Ja. En ja, je kunt niet voorbij gaan aan de situatie in dit land. Kijk, Rutte die is erg blij met onze eigen grondwet. Maar hij passeert hem aan alle kanten. Dat onze grondwet zegt gewoon simpel. In gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden. Maar iemand die in scheiden ligt en op zoek is naar een woning, die gaat gewoon achter in het rijtje. En allerlei asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, die komen vooraan te staan. Ja, ja. Hebben nog nooit wat bijgedragen, kost alleen maar geld. Dit en gaat helaas, nu, meneer Bruggeman, over de instroom, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Dus voor de mensen die eigenlijk op dit moment het land inkomen. En ja, eer dat ze een verblijfsvergunning hebben, zijn we weer een hele tijd verder. Ja, het zorgt er wel voor dat die kunnen er alleen in als andere mensen doorschuiven. Ja. En die kunnen niet doorschuiven, of die zouden niet moeten doorschuiven, omdat ze gewoon voorrang krijgen op anderen. En dan gaan we dus leggen we onze grondwet aan de kant. Ja. En meneer Bruggeman, als u dan zegt hij belooft van alles, is het misschien ook zo dat Rutte het wel heel graag wil regelen, maar er zijn natuurlijk internationale verdragen. Je bent van andere partijen afhankelijk, je bent van andere landen afhankelijk. Dat misschien ook niet zo makkelijk geregeld is in een aantal maanden. Nee, ik begrijp echt dat het niet zo makkelijk geregeld is, maar dat is het al een aantal jaren. Mm-hmm. En iedere keer beloof je weer dat je het aan gaat pakken. Maar als je dus het in deze coalitie niet voor elkaar krijgt, dan moet je eieren voor je geld kiezen. En dan moet je de burger maar laten besluiten, middels een verkiezing, van is dit de goede koers of moet er iets anders gebeuren? Ja. En dat, wat houdt dat dan voor u in? Nu? Nou ja, dat zou dan betekenen nieuwe verkiezingen. En dan zal kunnen de kiezers zeg maar hun keuze bepalen van, ja, hou ik vast aan partijen omdat ik er altijd op heb gestemd? Of zeg ik van, ja jongens, jullie hebben het al zoveel jaar geprobeerd, het is niet gelukt. Laat een ander het proberen. Ja, nu is het tijd voor iets anders. Ja. Dank u wel, meneer Bruggeman. Leonard, jij was daar dus ook bij van het weekend. Had je dat gevoel dat echt veel VVD-leden dit idee hebben? Van laat het desnoods klappen, het is nu klaar? Ja, dat is zeker een belangrijk deel. En kijk, die zullen zich blijven roeren. En ik denk ook dat dat deel wel eens groter zou kunnen worden de komende tijd. Kijk, mijn idee over Rutte is dat hij toch... Kijk, die achterban is superbelangrijk voor hem. Dat is eigenlijk zijn anker. Verliest hij die achterban, zijn eigen VVD, dan is het echt hommeles. Dan zinkt hij los van zijn eigen partij. Dus wat er nu gaat gebeuren is, hij komt met een regeling, een document. Daar ben ik van, heeft hij ook aangekondigd vrijdag op zijn persconferentie. Hij heeft daarover gesproken, omdat het heikele punt natuurlijk Europa is. Hoe gaan we om met die migranten daar? Meloni en Van der Leyen heeft hij vorige week ergens in Oost-Europa heeft hij die gesproken. Ja. Nou is mijn stelling, hij gaat dat voorleggen aan het congres dan uiteindelijk, aan zijn eigen achterban. Net als dat Wim Kok dat ooit deed met de WHO. Dat is een moment wat een premier maar één keer eigenlijk in zijn carrière kan doen. He, want migratie is natuurlijk zo'n heikel punt. Dit is, laat ik zeggen, het WHO-document voor Rutte. Dus hij zal zeggen, mensen, jullie moeten hiermee akkoord gaan. Dan kan ik door in die coalitie met de ChristenUnie. En dat zal ook pijn doen voor de VVD. En dan denk ik dat hij wel toch wel weer een meerderheid zal hebben. Maar zo'n moment, daar gaan we naartoe. Ja, is het dan, want wij hadden nog wel met een aantal partijprominenten gesproken die niet konden of niet wilden. Maar iemand gaf aan van ja, de sfeer was, het wordt nu neergezet alsof het zo'n vreselijke sfeer was. Maar het was eigenlijk hartstikke gezellig. Het waren misschien vier boze mannen. Was het zo? Henk Kamp was in het begin, toen hij erelid werd, was nogal venijnig over dat de partij er nou eens weer wat aan doen moet. Ja, maar die wil uit de EU stappen zo ongeveer, hè? VN-vluchtelingenverdrag opzeggen. Verdragen opzeggen en dat soort zaken. Nou, dat lijkt me, dat gaat Rutte nooit doen, omdat hij veel te veel aan Europa gelinkt is. Nee, de sfeer, daar begon ik geloof ik vanmorgen ook mee, was gezellig, was enerverend. Alleen, je merkt wel aan mensen van, doe eens wat Rutte met dit probleem. Tenminste, en dat zijn, moet ik ook erbij zeggen, lang niet alle VVD'ers. Er is ook een deel in de partij wat veel, laat ik zeggen, meer richting ChristenUnie, veel ruimdenkender, laat ik zeggen, over vluchtelingen is. Maar er is ook een deel wat zegt, genoeg is genoeg. Ja, de een zegt ruimdenkend, de ander noemt het moralistisch. Het is ook maar net wat je politieke kleur is, volgens mij. En hij was trouwens in Moldavië vorige week. Ja, heb je even snel opgezocht. Heel goed, Leonard. Wist het weer, ja. Michiel Suiker is voorzitter van de JOVD, de jongerentak dus van de VVD. Was afgelopen zaterdag ook op het congres. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, als je kijkt naar de verslagen die er werden gedaan, was het nou, er mocht in ieder geval een half uur flink kritiek op Sophie Hermans worden gespuit. En daarna kwam Rutte natuurlijk ook aan het woord. Hebben jullie te horen gekregen wat je wilde horen? Nou, ik denk dat alle vragen die gesteld wilden worden, dus wat is de grens eigenlijk, dat is een hele belangrijke. En waarom is er nog niet gebeurd sinds het vorige congres wat de belofte is die is gemaakt, dat al die vragen zijn gesteld. Dus dat is in ieder geval uitgesproken en daarmee is er duidelijkheid gegeven. Maar is er nog geen antwoord op en is er vooral geen oplossing op het probleem waar de VVD en Mark Rutte op dit moment op attendeert. En dat is dat ze uiteindelijk asielstroom omlaag willen. Ja, maar dat kun je ook niet in je eentje regelen. Dat kan je niet eentje regelen. Nee. Heb je meer vertrouwen in Mark Rutte na dit congres? Nou, ik heb altijd wel vertrouwen in Mark Rutte. Alleen ik heb niet per se vertrouwen in de manier waarop we op dit moment politiek bedrijven. Want dat gaat over op alles compromissen willen sluiten. En ik denk dat dit een thema is, omdat het over mensen gaat, dat altijd heel gevoelig ligt. Hè? Het werd net al ruimdenkend genoeg of humaan. Maar je kan heel erg verschillen over hoe je denkt over dit onderwerp. Maar het is wel zo dat we in een heel versplinterd politiek landschap liggen, waar je op een gegeven moment gewoon knopen moet doorhakken. En wat we nu zien is dat er heel vaak dan hele lelijke compromissen worden gesloten, die eigenlijk helemaal geen echte goede oplossing zijn voor de problemen. Dus de angst die ik heb heel erg is dat er nu een oplossing straks gaat komen, wat weer een lelijk compromis is, waardoor er wel iets gebeurt, maar tegelijkertijd ook weer niets, waarmee je weer geen echte duidelijke oplossing geeft. Dus je zal op een gegeven moment veel breder moeten kijken dan alleen naar asiel, maar welke onderwerpen mag de VVD tot zich trekken en welke onderwerpen mag de ChristenUnie bijvoorbeeld nemen. En dan zou je bijvoorbeeld aan de VVD migratie moeten geven en daarmee de VVD in het leidende rol in de oplossing. En bijvoorbeeld een ander onderwerp als ook armoedebestrijding gaat weer richting de ChristenUnie. Ja. Maar deze manier is een beetje aan modderen met uiteindelijk een vreselijk weer lelijk compromis. Maar ik wil het zeggen, zie je dat gebeuren? Want op deze twee vlakken staan partijen natuurlijk soms diametraal tegenover elkaar. Ja. Dat werd natuurlijk al bij het tot stand komen van deze coalitie werd dat ook gezegd. Van ja, dat gaat lastig worden op dit soort dossiers. Nou ja, dat blijkt nu. Wanneer wordt het een kabinetscrisis waard? Want dat is wat Rutte zegt, we hebben een oorlog. Nederland moet stabiel blijven. De EU zoekt ook leiderschap bij Nederland, omdat we al zoveel jaren stabiel zijn. Dus wat is het waard? Nou ja, dat is zeker waar. En dat is ook de manier waarop we natuurlijk uiteindelijk allemaal stemmen op politieke partijen, wat heel versplinterd wordt. En ik denk dat iedereen het vooral ook heel vervelend vindt, omdat uiteindelijk, zou ik op Partij van de Dieren willen stemmen, omdat ik in ieder geval weet waarvan dat ze ergens voor gaan staan. En op dit moment zie je gewoon heel erg van links tot rechts, zie je gewoon dat iedereen wel een mening heeft, maar dat op het moment dat ze dan moeten regeren, dat het eigenlijk niet lukt. En dat ze heel erg op zoek zijn naar letterlijk een lelijk compromis. Terwijl ik hoop heel erg dat je op een gegeven moment, denk ik, naar een nieuwe cultuur zou moeten, waarin je dan op maar onderwerpen meerderheden moet gaan zoeken. Want een regering op dit moment vormen lijkt niet echt haalbaar te zijn. Nee, het Partij van de Dieren heeft dan weer geen regeringsverantwoordelijkheid gehad, hè, tot nu toe. Dus daarvan nee. Hoop je dan dat ze bij hun punten blijven. Maar dat, ik ben dat helemaal weten we mee eens. Ja. En ik zou ook nooit op ze stemmen. Maar ik bedoel er meer mee te zeggen dat je op een gegeven moment wel de politieke partij. Ze geven heel duidelijk koers aan. Ja. Precies. Ja, ja. Dankjewel, Michiel. Michiel Suiker was dat van de JOVD. Petra de Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben politiek redacteur bij NRC. Ik heb ook het boek Mark Rutte geschreven. Het congres ging er bij vlagen veel aan toe. Maar wat Leonard ook beeld schetste, dat Mark Rutte zelf ook af en toe echt zijn stem verhief. Hè? Hoe vaak doet hij dat? Buiten, achter de schermen best vaak. Ja. Maar, daar zit een verschil in. Voor de camera's heel zelden. Dus ja. dat was zeker opvallend. Maar de toon waarop hij werd aangesproken, van hey man, doe eens wat. Mm-hmm. Dat kan er ook wel op duiden dat zijn gezag in de partij aan het afnemen is. Het viel mij wel op. Maar ja, Rutte die staat erom bekend, weet je, dat hij alles gemakkelijk van zich af laat glijden. Dus dit vast en zeker ook wel. Denk ik. Ja, nou ja, we hadden de stelling dus Rutte houdt zijn eigen VVD aan het lijntje. We spraken vanochtend even Frans Wijsglas. Die zegt eigenlijk is het nu eens een keer andersom. Dat de partij hem aan het lijntje houdt. Want de partij heeft eigenlijk best veel laten welgevallen. En nu is dat geduld op. Is dat, zou je hem ook zo om kunnen draaien eigenlijk? Ja, dat kan. Maar het is ook zo dat de VVD wist dat dit eraan zat te komen. Ze hebben die woede, ze hebben niks gedaan om die woede te kanaliseren. Ze hebben voor dit congres geen partijprominenten opgetrommeld om het voor Rutte op te nemen of voor Erik van den Burg. Mm-hmm. En dat kunnen ze wel doen, hè, als ze denken van hey, er gebeurt iets wat we in de hand moeten houden, dan doet de VVD dat. Dat hebben ze niet gedaan. Dus kennelijk denken ze, dit kunnen we gebruiken. Oh zo, ik wou zeggen, ik vatte hem op van, nou, we gaan nu echt gewoon naar onze leden luisteren. Maar jij vat hem meer op. Ja, dat zeggen. Nou kijk, je kunt dit gebruiken. Je kunt straks in de onderhandelingen zeggen, ik kan geen kant meer op. Mijn achterban is heel boos, dat hebben jullie allemaal gezien en gelezen. Ik moet echt iets krijgen. De hele VVD vindt dit ontzettend belangrijk. Dus zo kun je het ook lezen. De andere kant van is dat Rutte zichzelf een deadline heeft opgelegd. En dat doet hij eigenlijk liever niet. Daar heeft hij slechte ervaringen mee. En eigenlijk al vanaf dat hij in het hoofdbestuur zat van de JOVD in de jaren 80... had hij als tactiek dat je dat niet moet doen. Je moet de tijd zijn werk laten doen. Problemen lossen zich vanzelf wel eens op en eigenlijk heel vaak. En daarvan is nu het inzicht dat dit gaat zich niet vanzelf oplossen? Nou ja, in elk geval is die deadline er. Dus ook als het straks meevalt met de druk op de apel... en dan zou je kunnen zeggen, ja, dan nemen we wat meer tijd. Dat kan niet meer. Nee. Maar hoe vat jij dit op, het feit dat hij nu wel een deadline dan hanteert? Ja, dat hij kennelijk niet anders kon. Dat de VVD-achterban dat wel bij hem heeft afgedwongen. Ja. Want hij doet het echt bijna nooit. Zie jij hetzelfde scenario voor je, wat Leonard net schetst? Van er komt in ieder geval een plan wat aan de achterban gaat worden voorgelegd. Ja. Ja. Hij gaat met iets komen. Ze komen met iets. Ja hoor. Ja, en dat kan ook niet meer anders. Terwijl het kabinet nog bij elkaar is. Ja, dat is de vraag. Ik krijg de indruk dat de VVD het heel hoog gaat laten oplopen, deze kwestie. Ja. Dus tegen een crisis aan. En dan weet je nooit wat er gebeurt. Nee, dat zei hij ook bijna, hè? Tijdens het gesprek wat met hem plaatsvond. Rutte maakte daarover ook grapjes, hè? De partijvoorzitter wilde het al afronden. En toen zei Rutte ook van, nou, we kunnen nog wat twee vragen behandelen toch? Weet je, zo kreeg hij ook, dan hoorde hij een grote lach op dat congres. Dus dan weet hij ook, hey, ik krijg het publiek een beetje achter me. Ja. Maar hij speelde ook met, wat zou ik nou zeggen? Ik ben even kwijt waar we het... Dat hij op een kabinetscrisis... Oh ja, hij zei, op een gegeven moment zei iemand dus van, ja, het stelt allemaal niks voor. En toen zei hij ook van, ja, maar kan het ook nu laten vallen. En dan zegt hij... Ik luisterde dat zo van, oh, dat roept hij ook wel eens uit. Dus ik meteen headline daarna. En we kunnen het vandaag nog laten vallen. Dan is het ook niet opgelost, zei hij. We moeten verantwoordelijkheid nemen. We moeten het samen doen. En we leven in een oorlog momenteel. Dat haalde hij ook nog bij. Oekraïne, de oorlog. Instabiel Europa. Dat ze daar heel veel mee doen. En dat is natuurlijk ook weer die overdrive om maar te laten zien, oh ja, wacht even, wij zijn wel de partij van verantwoordelijkheid nemen. En dan krijg je natuurlijk die leden weer wat rustiger. Maar ik vond wel dat hij daar echt groots speelde en vol op inzette. Ja. En dat doe je natuurlijk niet als je heel erg makkelijk daar op dit onderwerp in zit. En als je ziet hoe natuurlijk die eerdere deal over de spreidingswet er doorheen is gesleept en hoe die weer bij de fractie moest komen en zo, ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat verlopen als zo meteen een heel pakket wordt neergelegd en daar natuurlijk ook heel veel pijnpunten in zullen zitten. Want toen was natuurlijk ook wel het idee van, we gaan akkoord met die spreidingswet, met alle mitsen en maren, ja. Maar ook toezeggingen die waren gedaan. En die zijn niet nagekomen. Ja. En dat is natuurlijk de frustratie die je zaterdag ook kon horen. Dankjewel, Petra. Petra de Koning. Ik ga ook nog praten met Marloes Schrover. Zij is hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel een spagaat eigenlijk. Hè? Nou, Splinter schetste net ook al het beeld. Een spagaat waarin de premier zich lijkt te bevinden en partijleider zijnd. Ja, nou ja, het is een spagaat waarin hij zich bevindt, maar ook heel veel andere mensen. Want een hele simpele oplossing is er gewoon niet. Nee. Dus elke beleidsmaker ziet dit probleem. Ja, maar dan heb je ook nog wel eens politieke, of wel eens in dit geval natuurlijk ook wel de politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Waarin partijen niet op één lijn liggen. Ja, nou ja, dat heb je natuurlijk ook. Maar als je heel makkelijk zou kunnen zeggen van zo kunnen we het oplossen of zus kunnen we het oplossen, dan heb je tenminste iets te kiezen. Okay. En dat is in dit geval niet zo. En je kunt heel moeilijk. Dit is een heel, heel moeilijk om hierin te sturen. Want als je kijkt naar de internationale wetten, afspraken die er zijn gemaakt, het vluchtelingenverdrag uit 1951, daarin staat je mag asielzoekers niet zomaar terugsturen. Maar als je het hebt over veilige landers, dus mensen die in eigen land niet direct voor gevaar hoeven te vrezen, kun je die wel terugsturen? Met andere woorden, kijken we misschien ook te zwart-wit naar de discussie nu? Nee, helemaal niet zwart-wit. Veilige landers worden ook teruggestuurd. Mm-hmm. En het IND is daar voortdurend mee bezig om te kijken wie uit een land komt waar het veilig is, en die terug te sturen. Dus als je kijkt naar het totaal aantal mensen dat asiel aanvraagt, en wie er dan als veilige lander wordt aangemerkt, en die mensen, een groot gedeelte gaat daarvan wel degelijk, wordt aangemerkt als terugstuurbaar. Hè? Dus niet van de asielzoekers, maar dat is maar klein gedeelte wat als terugstuurbaar wordt gezien. En dan gaat de helft gaat ook gewoon terug al. Dus dit beleid wordt al geïmplementeerd doorlopend. En al sinds een hele lange tijd. Alleen het probleem zit een beetje met van je kunt landen hebben die veilig zijn, omdat er bijvoorbeeld geen oorlog is, maar niet per se veilig voor iedereen. En dan kom je bijvoorbeeld weer bij het punt, zijn homoseksuelen in elk land wel veilig? Moet je die terugsturen? En weet je zeker of dit iemand is die niet een gevaar loopt op het moment dat die teruggestuurd wordt? En dat is die zorgvuldigheid die je als overheid en die als IND voortdurend aan het betrachten bent, door te zeggen van oké, het land wordt wel als veilig aangemerkt, maar is het land veilig voor deze persoon? Maar als je het hebt over de instroom die beperkt moet worden, heb je het dan over aantallen met een regel als dit waarmee je echt een verschil kunt maken? Nee. Want het gaat om een heel klein gedeelte van de mensen. Wat echt een verschil zou maken is als je de kaars aan de andere kant gaat aansteken en kijk, waarom gaan mensen weg uit de regio's waar ze zitten, op het moment ze gevlucht zijn. Hè? Dus ze vluchten naar een buurland. En op een gegeven moment gaan ze weg uit dat buurland, omdat het daar ook niet meer houdbaar is. En we hebben natuurlijk ooit afgesproken dat een gedeelte van ons budget naar ontwikkelingshulp gaat. Dus naar organisaties die in die buurlanden zitten om mensen die gevlucht zijn te helpen. Nou, daar is op bezuinigd. Dat geld gaat op het moment naar het COA in plaats van naar ontwikkelingshulp. Ja, dat betekent dus dat meer mensen zeggen van ja, ik zit nu wel in het land, in de regio, maar ik kan hier verder ook helemaal niks. Er is geen voedsel, er zijn geen tenten, er is geen hulp, er is geen onderwijs, ik mag niet werken. Dus daarom migreer ik verder. Dus in plaats van dat je voortdurend zegt, we moeten ze bij de Middellandse Zee tegenhouden, zou je moeten zorgen dat dat bedrag, wat nu op een gegeven moment overgeplaatst is van ontwikkelingshulp naar COA, weer terug gaat naar ontwikkelingshulp en weer verhoogd tot de norm die we voor 2008 hadden. Ja, dan ga je er echt heel anders naar kijken. Want een reactie was vanochtend ook al van mensen die hun land ontvluchten letten niet zozeer op regelgeving. Dat is misschien nee, ook nog eentje. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, die weten ze niet eens. Dus ze kijken alleen, het is hier ellende, ik trek verder. En als je dus zorgt dat die ellende daar iets minder is, waar je wel iets aan kan doen, ja, dan heb je minder mensen die de poging wagen. Het is weer een andere manier van naar kijken. We zijn in afwachting natuurlijk van het plan waarmee Mark Rutte uiteindelijk gaat komen. Dank u wel nog, Marloes Schrover. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Morgenavond in Close-up, een documentaire over acteur Michael Douglas, die met rollen in Basic Instinct en Wall Street het succes van zijn vader Kirk Douglas wist te evenaren. Michael Douglas, morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis.

Toch komen nog niet veel MKB'ers door de hogere inkoopprijzen in de problemen. Slechts 5% zegt dat hun schulden momenteel ongeveer even hoog of hoger zijn dan vorig jaar. En dat ze daar veel last van hebben. Het weer, een zonnige en warme dag. 21 tot 25 graden wordt het. In het noorden en langs de kust wel wat meer wolken. En daar is het ook wat koeler. De komende dagen blijft het zomers warm met temperaturen rond de 25 graden. Dankjewel Kirsten, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin Dart, goedemorgen. Goedemorgen en goedemorgen in de file op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de A10. 3 kilometer door een kapotte auto op de A10. De weg is daar weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velzen. En verkeer moet er dan via de vluchtstrook langs. De vertraging is nu al een kwartier. 5 minuten extra op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch staat een kapotte auto bij afrit Dussen. Een kwartier vertraging vanaf knooppunt Hooipol. Er rijden geen treinen tussen Breukelen en Woerden door een storing. Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. operaballet.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De nieuwe journalistieke code voor de NPO gaat 1 juli in... en het doel is nog meer transparantie. En goodbye Zlatan, niet de meest bescheiden voetballer... maar precies daarom zijn media ook zo dol op hem. Leonard Ornstein is vandaag van de partijenpolitiek journalist bij de VPRO... en vanwege de treinstoringen vanuit Desmet. Maar niet minder welkom natuurlijk. Frank van der Linden, interviewer, is inmiddels binnen hier wel in Hilversum. Ja. Tot onze verrassing, Frank. Maar een hoop struikelpartijen, ja. Het OV en taxis, maar we zijn er. Je dacht in één keer, laat die taxi maar een andere afslag nemen. Ja, Amsterdam konden we niet in, maar ik kon wel rechtdoor naar Hilversum zonder files. Nou, dus, ja. Alleen maar fijn. En onze spraakmaker had u het al gehoord. Schrijver en presentator Splinter Chabot. Frank, jouw mediamoment gaat over kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. Artificiële intelligentie. Waar hebben we dat eerder gehoord? Ja. Maar jij kwam erop na dit weekend een opiniestuk in NRC te hebben gelezen. Ja, met daarbij een intrigerende kop. Is kunstmatig gegenereerde kinderporno ook strafbaar? Dan ga je lezen. Dat is inderdaad wel gelijk een vraag. Maar goed, daarover niet vandaag. Het is geschreven, dat stuk, door Marietje Schaken. Zij is Europarlementariër D66. En voor mij rees de vraag, na lezing van dit stuk, gaat de ezel, de media, zich voor de derde keer stoten aan dezelfde steen? En wij hebben heel lousy gereageerd op de opkomst van internet. Heel traag. We hebben heel lousy gereageerd op de dominantie van de socials. Hè. Hoe ga je dat bewaken? Komen daar ook hoofdredacties? Komen er afspraken over wat wel en niet op de socials kwam? En is lousy dan helemaal achteroverhangend? Of heel erg bevangen door wat je er allemaal wel niet mee kon? En niet kijken naar de keerzijde? Nou, er was niet één oorzaak. Je noemt er terecht een paar. Maar om allerlei redenen zijn we te traag geweest met reageren. En nu dreigt zich eigenlijk hetzelfde voor te doen met AI. Dat zo mogelijk nog invloedrijker gaat worden. Hè. Want als je nu intoet. Schrijven ze een nieuwe novelle van Ilja Leonard Pfeiffer in zijn stijl over Hongaren die op karpers vissen, dan heb je morgenochtend in huis. Misschien niet helemaal in zijn stijl, maar toch. Goed, wat zegt Schaken nou over AI? Ze zegt dat het tijd wordt om een echt goed onderzoek te laten doen over de repercussies van AI, zodat we ook een goed geïnformeerd debat kunnen voeren over de risico's en de wetgeving. En dat onderzoek moet onafhankelijk zijn. Nou, dan denk je al gauw, geen slechte zaak, want we zijn zo traag geweest in verschillende opzichten eerder. Maar onafhankelijk onderzoek, dan is al gauw is-teken overheid. Mm. En dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan de media zich nou heel veel aantrekken van een rapport dat door onderzoekers betaald door de overheid is samengesteld. Ik zou zeggen, laten we dit vooral doen, want we worstelen allemaal. En kijk bijvoorbeeld naar Pieter Klok en Rennie Rijpma. Pieter Klok, hoofdredacteur Volkskrant, Rennie Rijpma van het AD, behoren tot hetzelfde concern. Bij de stukken in de Volkskrant, heeft Pieter Klok uitgelegd, staat nu vaak een stukje, wij maken geen gebruik van de AI. Ja. Rennie Rijpma van het AD, zelfde concern, zegt, het is veel te vroeg voor dat soort conclusies. Moet je niet doen, dan krijg je dat je er later op terug moet komen. En dan zeg je, oeps, we hebben ons vergist, we doen het toch. Dus zij zegt, we moeten gewoon actief onderzoeken hoe en wat. En pas over een tijdje kunnen we besluiten nemen. Ik zou zeggen, genootschap van hoofdredacteuren in Nederland, jullie vertegenwoordigen ik weet niet hoeveel media, zorg dat er een zak geld op tafel komt. Stel inderdaad een onderzoekscommissie, sorry voor het woord, in. Laat dat onderzoek verrichten. En als jullie dat niet doen, nou, dan moeten die mensen die leiding geven aan de twee grootste concerns, als het om kranten gaat in Nederland, dus het mediahuis, de Telegraafkant zou ik maar zeggen, en de persgroep met de Volkskrant, Parool, noem maar op, maar eens een keer diep in de kassa tasten en ervoor zorgen dat dat geld er komt. Maar dan gaat het erom om helderheid te krijgen waar de beer op de weg zitten of waar wat we willen. Want neem niet aan dat jij, of vind je dat alle media daar dan ook gelijkgestemd mee om moeten gaan? Nee, daar ben verre van. Ik pleit helemaal niet voor een Noord-Korea hier op het Mediapark. Al denk ik wel dat het goed is dat de publieke omroep ook zou mee financieren aan zo'n onderzoek. Nee, laat 100. Maar wat hoop je dan dat uit zo'n onderzoek naar voren komt? Of nou, wat er voor en tegen zijn. Ik weet bijvoorbeeld echt niet of het nou zo'n slechte zaak zou zijn dat een nieuwsbericht door een computer geschreven zou worden. Als blijkt na verloop van tijd dat een nieuwsbericht waar een redacteur een uur voor nodig heeft, in 2,5 minuten door een computer kan worden geschreven. En die andere 57,5 minuut kan die redacteur gebruiken om research te doen voor een goed achtergrondverhaal. Dan denk ik, dat is vooruitgang. Nou ja, dat was laatst Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Die zei ook, als je bijvoorbeeld hebt om dikke rapporten, dan kan het dus heel fijn zijn als je die bepaalde opdracht mee kan geven via AI. En dan kan inderdaad de verslaggever of de redacteur kan zich op andere, hele andere research dingen richten. Waardoor je eigenlijk meer diepgang kunt krijgen. Ik ben hartstikke nieuwsgierig naar hoe dit verder kan. Maar moet het helderder krijgen? Ja. Leonard, is dat iets waar jij veel over nadenkt? Of je denkt, doe het ook gezamenlijk vooral? Ja, wat mij vooral het meeste zorgen baart is van, hoe ga je nou in de toekomst authentieke journalistiek herkennen? Ik denk dat we tegen AI, ik las dit weekend weer een paar artikelen, ik geloof ook Henry Kissinger en anderen zeggen, dit wordt de ondergang van de mensheid. Dus des te belangrijker is het om dat je de authentieke journalist kan herkennen. En dat wordt het grote issue. Van hoe weet je nou dat, als ik inbel, dat ik echt Leonard Ornstein ben vanuit Studio Desmet en niet. Ik dacht al. Maar dat zegt ook niet anders. Deepfake. Dit is de deepfake Leonard Ornstein. Ja. Kijk, dat wordt natuurlijk toch de grote bedreiging, denk ik, in de toekomst. En daar zal je zal, dus de echte journalisten, zal je veel meer backing moeten geven dat ze herkenbaar zijn, dat ze daarin hun woordje kunnen doen. En dat staat tegenover dat je die AI, denk ik, ook in die journalistiek toch niet tegen kan houden. Nee. Er zullen vreselijke dingen gaan gebeuren met fake boeken die geschreven worden onder valse namen, weet ik wat. Allerlei internetberichten. Ja, daar moet wel tegen gewapend worden. Ik ben het wel trouwens eens met Frenk dat we iets sneller dan bij het ontwikkelen van internet en de social media's dit keer alerter moeten zijn. En dat het inderdaad wel goed zou zijn als een clubje mensen zich hierover gaat buigen. Nou, niet een clubje alleen nog. Hier moet echt groot geld tegen aan, hoor. Echt waar. Ja, maar dat kan laag, nooit genoeg het geld zijn. Niet alleen media, maar je hoort het op alle vlakken. Ja, ook in het bedrijfsleven en de industrie en dergelijke. Wake up, zou ik zeggen. Maar dan heb je de heel groot geld nodig, denk ik. Ja, dat is wereldwijd bijna. We hadden nog niet zo lang geleden fotograaf Yuvi Nikutien hier zitten. En die zei, over een aantal jaren lachen we er gewoon omdat wij überhaupt bezig waren met een discussie. Is dit echt of niet echt? En dan weet je het gewoon niet meer. Het is gewoon een feit. Je hoeft niet zo druk om te maken. Je ziet het niet. Nou ja, er was een paar weken of maanden terug was er een filmpje vanuit het Amerikaanse verkiezingen. Het team van Trump bracht een filmpje naar buiten over president Biden. Dat hij eigenlijk alles faalde. En dan zag je allemaal beelden. Dus, en dan hadden ze het over asielinstroom. En dan zag je allemaal vluchtelingen, om even dat woord goed te noemen, in het water staan met daaromheen, noem maar op. En je zag een bom vallen, noem maar op. En toen stond er heel erg klein boven links in het hoekje stond dat al die beelden waren gemaakt door kunstmatige intelligentie. Ja, ja. Maar dat zie je, dat zag je eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En als je het gewoon voorbij zag komen, denk je, dat doet wel wat met je als je het allemaal ziet. Weet je, allemaal rampen, allemaal dingen die niet goed gaan. En dat gaat natuurlijk heel erg alles beïnvloeden. En wat is echt en wat is niet echt. En neem het over onze maatschappij. Ik bedoel, ja. In het verleden gehad natuurlijk in dictatoriale landen als dus de Sovjet-Unie, dat mensen van een foto werden weggeretoucheerd. Mm-hmm. Die politieke leider in het Kremlin die was verwijderd. Dus ook van de foto's van toen. Nou, hoe denk je dat je hiermee kan gaan spelen als je Erdogan heet? Of als je in Pyongyang bent gestationeerd als politicus? Nou, geef maar hier dat speeltje. Ja, ja, en die propaganda is natuurlijk van elke tijd. Zelfs keizer Napoleon deed het al met een groot schilderij. En dan schilderde hij zijn eigen moeder bij zijn kroning in. Terwijl die was er bijvoorbeeld niet bij aanwezig. Dus in die zin is dat wel van alle tijd. Alleen deze middelen zijn natuurlijk zoveel vergaande. Ja. Ik denk niet dat we ten onder gaan overigens. Want we gingen ook zogenaamd ten onder toen het licht er kwam. En toen we op de tijd uitgingen. Maar het is wel iets wat natuurlijk fundamenteel invloed heeft op hoe we werken, maar ook hoe we denken. Bijvoorbeeld Instagram, als ik naar jongeren kijk, als ze langs een mooi plekje lopen, dan denken ze niet, oh, ik ga hier lekker zitten. Nee, die denken, oh, dit is een mooie foto, ga een foto maken. Maar dat is natuurlijk een heel, misschien een stom voorbeeld, maar het geeft iets aan over hoe een denkproces natuurlijk in een hoofd... Ja, er is overigens met betrekking tot de jongeren toch ook echt wel hoop, moet je mij horen, oude leus van de EO, hè. Er is hoop. Als je vraagt aan ze, blijkt uit onderzoek, welke media raadpleeg je, dan staan de socials staan bovenaan. Ja, daar vallen overigens ook NOS-kanalen onder. Maar als je vraagt, wat vertrouwen het meest, staan de socials stijf onderaan. Ja. Dus dezelfde socials die ze het meest bekijken, wantrouwen ze ook het meest. Ja. En dat is ook wel weer een goed teken. Ja. Gelukkig maar, ja. Leonard, jij wil in jouw mediamoment aandacht voor de winnaar van de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek. En die gaat dit jaar naar Maurice Zwirk voor zijn boek De Indische Doofpot. En het boek is geschreven over de politionele acties in toenmalig Nederlands-Indië. Jij vindt het een terechte winnaar. Wat maakt dat volgens jou de terechte winnaar? Nou, het is heel bijzonder. De concurrenten die hij had, Judith Koelewijn, het boek over de biografie, Etty Hillesum, Siebert Miljoenen... Het is enorme concurrentie. En toch heeft dit boek het gewonnen. Want waarom? Kijk, het is zo dat wij zijn toch een land van dominees. We wijzen met het vingertje. We hebben een enorm moreel besef. Maar over onze eigen wanbeleid, onze eigen oorlogsmisdaden, die dekken we eigenlijk liever toe. En dan zeg ik er meteen bij, want ik vind dit namelijk een heel interessante zaak. Niet alle Nederlandse militairen zeker niet alle Nederlandse militairen die in Indië hebben gediend, waren oorlogsmisdadigers, maar er was een groepje die dat wel was. En wat heeft Maurice Zwirk nou in zijn boek aangetoond? Die laat zien eigenlijk dat heel veel zaken in de doofpot werden gestopt door Nederlandse generaals. Dat klokkenluiders werden genegeerd. Dat bewijsmateriaal werd weggemoffeld. En dat sterker dat er kwam op een gegeven moment ook onderzoek naar die oorlogsmisdaden. En ook dat onderzoek werd tegengewerkt. Tot slot was het zo dat toen er dan toch wat daders gevonden werden, heeft men geprobeerd weer die verjaringstermijnen te verkorten. Dus dat zegt heel veel over Nederland eigenlijk in de zin van, ja, altijd met het vingertje omhoog. Maar als het onszelf betreft, dan praten we toch ook liever niet over misstanden die door onze eigen onderdanen zijn begaan. Ja. Dat is ook wat in het juryrapport eigenlijk naar voren komt. Ja. Dat het ons allemaal een spiegel voorhoudt. En zegt het auteur laat met zijn boek zien dat het geweld in de Nederlandse optreden in Nederlands-Indië systematisch en gewoon was. Ik geef tussen aanhalingstekens. Het was de cultuur. De maatschappelijke betekenis van het boek is daarom ook groot. Omdat het ons uiteindelijk wel nieuwe inzichten biedt. Ja, en een leerstuk in mensenrechten. Overigens moet ik zeggen, een leerstuk mensenrechten. Dat vond ik mooi geformuleerd. Er zijn ook anderen geweest als Remy Lampach met brandende kampongs. Annelot Hoek heeft een fantastisch boek geschreven over de strijd om Bali. Dus er wordt echt wel goed gekeken naar wat Nederlanders daar gedaan hebben in de periode 1945-1949. Ja. Maar deze prijswinnaar zeer terecht. Ja. Frank, wat wil je zeggen? Nou ja, Leonard die heeft het terecht over militaire leiders, politieke leiders die dit soort dingen onder het tafelkleed hebben geveegd. Maar ook wij van de media zijn niet altijd maximaal alert geweest. Ik bedoel, het programma gaat over media. Ik roep in herinnering Ponke Prinsen, die in Indonesië zat en hevig sympathiseerde met de onafhankelijkheidsstrijders en ook jarenlang ervoor pleitte dat wij kritischer gingen kijken, ook als media, naar wat daar gebeurd was in het verleden. En in een heel groot deel van de journalistieke wereld werd hij gehoond. Ponke Prinsen, ja, zucht, puf. Had je hem weer met zijn verhaal? Ja hoor, Ponke, veel plezier. Hij werd gewoon op den duur werd hij een soort van laughingstock. Hè? Prachtig Engels begrip voor iemand die je voortdurend mag uitlachen. Niet serieus nou te nemen. Mooi om te vertellen dat media als indertijd Vrij Nederland en de VPRO hem juist wel een podium gaven. Zeker. En daar ook erg op werden aangesproken maar je door weet ook andere media. Dat werd lang niet door iedereen zo beleefd, hè? Zeker, en daarom was het ook wel dapper dat in de tijd dat soort media zeiden van wij moeten toch positie daarin innemen. En nu zie je dat de maatschappelijke constellatie zo is dat men het ook wil weten. Hè? Dat is natuurlijk ook waarom de media er nu meer mee doen. En het is heel lang geleden, ja. Dan, de NPO krijgt per 1 juli een nieuwe journalistieke code. Dat hebben de gezamenlijke omroepen bekendgemaakt. Die code bestaat uit een verzameling afspraken over journalistieke integriteit, waar alle medewerkers en redacties van de publieke omroep zich aan moeten houden. Het is eigenlijk een spelregelboekje voor journalisten die bij de publieke omroep werken. Het beschrijft hoe de NPO journalistiek bedrijft. Even voor de drie media of omroepmensen hier aan tafel. Leonard, Frank en ondergetekende. Hebben jullie überhaupt ooit gelezen? Er gaan dagen voorbij dat ik hem niet raadpleeg. Nee. Jij, Leonard? Ik wacht ook nog tot hij helemaal definitief in mijn hoofd zit. Maar dit is wel echt een aanmoediging, dit programma, om van A tot Z te gaan bestuderen. Zeker. Ja, maar het geeft wel gelijk de vraag, wat is de waarde ervan? Nou, die is er wel. Kijk, de code van Bordeaux, de aloude, het handboek voor hoe je ethisch zou moeten handelen en wat je beter niet kan doen, is er, ligt er, stof zit erop. Maar het is toch goed dat we hem open kunnen slaan en kunnen zien, hoor en wederom. Dat is aanbevolen. Nou, dat staat ongetwijfeld ook weer in deze nieuwe versie. Het is nog niet beschikbaar, dus we kunnen hem nog niet citeren hier. Maar je zegt ook openslaan. Is het inderdaad echt zo? Komt er zo'n mapje? Ik zie zo'n groot dat boekje. Dat was vroeger zeker zo. Het was rood fluweel, was de kant. Er staat nu ongetwijfeld in dat er meer transparantie moet komen. Maar ik bedoel, gewoon een vraag aan jou, collega Plag. Zou jij het een goede zaak vinden als de redactievergaderingen die hier 's morgens worden gehouden van spraakmakers als die live te zien zouden zijn, te beluisteren zouden zijn door de luisteraars van het onvolprezen spraakmakers? Ja, bij Omroep Brabant is het uitgeprobeerd. Ja. Renzo Veenstra zal het vorige week te vertellen. Bij RTV West had hij het uitgeprobeerd. Ja, bij West, precies. Ja, toen hij nog bij maar West zou jij ervoor zijn om dat te doen? Zou je het aandurven? Ja, die vergaderingen wel. En we hebben op zich in het verleden ook wel vaak aangegeven aan luisteraars, voed ons. En uiteindelijk merk je dan toch dat het lastig is. Dat wij meer in die actualiteitenstroom zitten. Dus dat is ook wel weer interessant. Maar dan vind je het niet erg als een redacteur zou zeggen, Splinter Chabot niet weer. Splinter Chabot is altijd dat overal. Dat dus waarschijnlijk. Dat hebben ze jaren gezegd. We hebben heel lang niet geweest. Nee, het was vanochtend. Yes, Splinter is ook niet goed. Of als mensen zeggen, keer Leonard Ornstein in Media Forum. Het is een schande. Dat kan toch niet eens. Ja, nee, maar ik denk dat het dus je wel, zeker in het begin, met de rem erop gaat praten. Ja, dat ben ik ook. Het is natuurlijk ook een belangrijk instrument straks voor leidinggevende, voor grote bazen binnen omroepen, om bijvoorbeeld te zeggen, ja, jij hebt je niet aan de code gehouden. Mm-hmm. Die had je moeten bestuderen. Dat is onze grondwet. En ga je eigenlijk buiten die code. Want dat vond ik namelijk wel teleurstellend. Er staan ook een aantal dingen niet in die code, waarvan ik denk, nou, dat had nou best toch ook een aandachtspunt kunnen zijn. Ja. Nou, hoe ga je om met discriminatie en racisme? Hoe zijn de omgangsvormen tussen bijvoorbeeld de gasten, ik noem maar wat, tussen degene die je interviewt en de journalisten? Maar Leonard, dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Ja. Als je het hebt over discriminatie en racisme, dat is gewoon verboden in ons land. Dat staat in een wetboek. Ja, dat weet ik. Maar je omgangsvormen, dat is een kwestie van fatsoen hebben. Ik wil twee punten noemen waarvan ik denk van die had iets meer aandacht aan kunnen zijn. Bijvoorbeeld over, ik had dus zeker een passage over discriminatie en racisme erin willen hebben. Maar waarom dan? Je denkt aan ongehoord Nederland natuurlijk. Ik denk aan ongehoord Nederland, heel precies. Ik denk ook dat er bijvoorbeeld met Cure en andere zaken best wel gevoeligheden liggen. Ik vind dat je zo'n stuk moet ook een discussiestuk zijn. Dus je moet ook over de LHBTI-gemeenschap daarin een beetje tegemoet komen. Je moet duidelijker proberen ook een debat, want er zijn heel veel onduidelijkheden. Dat zou je ook met zo'n stuk kunnen krijgen. En dan omgangsvormen. Nou, als er iets is waarvan we even, want dat is het andere als punt. Het gaat om die, ja, komen we er zo op. Maar als het gaat om discriminatie, dat is gewoon verboden. Dat is bij de wet verboden. Ja. Maar waarom moet je dat dan apart vastleggen? Omdat ik denk dat het heel goed zou zijn om in zo'n code dat ook een stuk wordt waarover op redacties gepraat wordt. Mag ik je concreet maken, Leonard? Vind jij er bijvoorbeeld van, hè, dat als je iemand interviewt en die geïnterviewde, hè, die slaat lasterlijke taal uit over een zwart iemand of een iemand van homoseksuele, whatever. Hè, zeg je dan, ja, die geluiden moeten gehoord kunnen worden, of schoon dat eigenlijk discriminatoire van aard is, en zolang ze niet oproepen tot geweld, moet dat kunnen? Of moet er in zo'n code komen te staan, zulke geluiden moeten onmiddellijk afgeknepen worden, stop, en daarom krijgt ook ongehoord Nederland bijvoorbeeld een boete? Ja, dat zou inderdaad een hele goeie zijn. Ik denk ook bijvoorbeeld aan... Hoe bedoel je een goeie zijn? Dat het erin zou komen te staan? Dat het erin zou komen te staan. Dit weekend was er een heel heftige discussie over het beeld in Rotterdam, bij het Centraal Station, waarbij allerlei columnisten elkaar in behoorlijk harde bewoordingen te lijf gaan. Hoe moet je als journalist je daarin positioneren? Ja. Ik zou zelf daarin proberen te zeggen, nou jongens, kom op, even een toontje lager, luister even goed naar elkaar wat hier gezegd werd, maar het ging er keihard aan toe tussen mevrouw Hertzberger en een andere mevrouw op Joop. Dus ik denk dat je zult daarin ook veel meer tegemoet moeten komen in je... En zou jij er dan voor zijn dat in zo'n code zou komen te staan dat wanneer iemand zich discriminatoire uit of racistisch uit, dat je dan moet zeggen, hier beëindig ik het interview? Moet dat dan onderdeel van de code zijn? Of zeg je, dat moet gehoord kunnen worden, pas als de wet echt wordt overtreden, grijpen we in? Ja, dat laatste zou mij zelf wel meer aanspreken. Maar ik ben ook voor de vrijheid van meningsuiting. Maar juist dat zullen de opstellers van zo'n code heel precies moeten aangeven. Want Frank, zou jij het dan stilleggen? Of zou je iemand erop wijzen wat hij aan het doen is op dat moment? Ik vind het ook werkelijk ongelooflijk dom van de andere omroepen, hè, dan Ongehoord Nederland, om te zeggen, jullie moeten eruit. Ik ben er heel erg voor dat ze deze afschuwelijke dingen kunnen blijven doen en kunnen blijven zeggen, tot het moment dat ze daadwerkelijk de wet overtreden, dan denk ik dat de tijd wordt om in te grijpen. En daar hebben we de wet voor. Ja, daar hebben we de wet voor. En ik vind het is aan de KNVB om te zeggen of een club de competitie vervuilt of niet. De andere clubs moeten niet zeggen dat Feyenoord of Vitesse of RKC eruit moeten. Hou nou even je handen thuis en laat de taken redelijk verdeeld blijven. Ja. Ik wil nog één zin, Leonard, over die omgangsvorm, want ik wil het ook nog heel even over Zlatan Ibrahimovic. Ja. Nou, daar bedoelde ik op dat het laatste jaar zo ontzettend in debat was. En dat ik dacht, van nou, daar kun je ook wel iets over zeggen. Want ik zie zo'n stuk ook als een, ja, toch een vorm van discussiestuk. Ja, dat zal het zeker zijn. Ja. Onderling, de omgangsvormen. Dan, een van de meest kleurrijke voetballers van de afgelopen 20 jaar. Zlatan Ibrahimovic dus. Gisteren nam hij emotioneel afscheid als voetballer. Neem afscheid van het voetbal, maar niet van jullie. Zo zei hij tegen een afgeladen San Siro-stadion in Milaan. En behalve als voetballer viel Zlatan natuurlijk ook regelmatig op in de media. Zo was hij altijd goed voor stevige en onbescheiden uitspraken. Everybody thought that I'm too old. But I came. And I made the Premier League look old. He is Zlatan. There's only one Zlatan. I came from my own planet, planet Zlatan. It's coming more than 50,000 fans to the stadium, so I owe them to come. Because apparently they're not coming for Minnesota, they're coming for me. Kijk, zo fijn is dat. Ja, hij is een unaniem belachelijk groot succes, denk ik dan meteen. Ja. Die ongeveer al heel jouw leven met jou meegaat. Nou, ik moet zeggen, ik ben, dat zal niemand misschien verbazen, ik ben niet een gigantische voetbalfan, maar ik vond dit dan toch heel jammer toen ik hoorde dat hij stopt. Omdat je, zeg maar, als je kind bent, toen ik kind was, was Dirk Kuijt zat in het Nederlands elftal, Cocu zat in het Nederlands elftal. En dan heb je bijvoorbeeld als kind het idee, oh, dat blijft altijd Nederlands elftal, blijft altijd onverslaanbaar, altijd sterk. En dat vind ik ook van deze voetbal en dit, ja, icoon kan je wel zeggen, dat ik heb toch een beetje zo'n heimweegevoel, denk, oh, ook dit stopt, ook dit is eindig. Maar, ook hij gaat het veld in ieder geval als voetballer, actief voetballer, dan verlaten. Dat vind ik toch wel vind ik toch een beetje verdrietig. Ik vind dat hij iets geweldigs gedaan heeft met de media. Hij was de eerste, ik hou het boekje even op, die een boek geschreven heeft als voetballer in 2011. Ik slaat dan. Een waanzinnig boek waarin hij echt voor het eerst helemaal vol uitgaat. En bijvoorbeeld dingen roept over Koeman, onze huidige bondscoach, maar ook over Mourinho, waarin hij ook in echt, ik zat het even na te lezen. Hij schrijft er dingen in die we tot dan toe uit de voetbalwereld niet gehoord hadden. Zoals loop naar de hel, fuck you, go and fuck yourself. Ik wil hier weg, toen hij bij Ajax was. Het is werk, was toen echt een enorme eye-opener. En iedereen ging het naapen. Van Grijp, Wesley Sneijder, iedereen ging zo'n boek schrijven. Maar Zlatan, dat was de originele. Daar lag de oorsprong. Ja, dat is een prachtig boek van begin tot einde. Ja, kijk, als je bijvoorbeeld een radio-uitzending maakt, pak een beetje kunststof. Dan kan je aan het eind zeggen van, nou, ja, het is echt geworden wat we wilden. Weet je, een mooie uitzending. Maar dat zou met Zlatan helemaal niet kunnen. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Een voetballende Pim Fortuyn. Je haalt hem over de vloer en dan gebeurt er iets. God mag weten hoe het afloopt. Maar Jezus, wat uniek. Ik bedoel, ja, er zijn slalommen van die jongen. Daar word ik nog af en toe bij wakker s'nachts. Ja. Door de verdediging van NAC. Maar verbaal verwacht jij die dus ook van als je hem zou interviewen. Ja, zulke gasten moeten we hebben. Tot het eind der tijden. Ja. Mooie afsluiter. Dank jullie wel, Frenk van der Linden. En veel dank voor jouw bijdrages. Hoi. Leonard Ornstein. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws. Kirsten Klomp. Het treinverkeer rond Amsterdam wordt stapsgewijs weer opgestart. De storing bij de verkeersleiding in Amsterdam is nog niet voorbij. Maar het treinverkeer wordt tijdelijk geregeld vanuit Utrecht. Reizigers kunnen het beste de reisplanner bekijken om te zien of hun trein rijdt. De mensen die vanwege de treinstoring gisteravond niet naar het concert van Harry Styles in de Arena konden komen, kunnen mogelijk vandaag of morgen alsnog gaan. Concertorganisator Mojo zegt tegen het ANP dat met de gedupeerde fans wordt gekeken naar een oplossing. Justitieminister Jessel Gus wil dat er Europese maatregelen worden genomen om drugsmokkel tegen te gaan. Ze praat daar vandaag over in de Antwerpse haven met collega's uit onder meer België, Duitsland en Italië. Jessel Gus wil dat er havenofficieren komen die sneller informatie delen tussen Europese havens. En als het aan D66 ligt, mogen asielzoekers veel sneller en langer aan het werk. Nu mogen asielzoekers pas na een half jaar aan de slag en ze mogen niet langer werken dan 24 weken per jaar. D66 vindt dat die beperkingen overboord moeten. Dankjewel, Kirsten. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Door een reparatie aan de vangrail op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen staat een file van 3 kilometer tussen Vierlingsbeek en Knoopend Rijkenvoort. De linkerrijstrook is daarom dicht en de vertraging is 10 minuten. De N50 Zwolle richting Emmeloord is dicht door bergingswerkzaamheden tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. Tot 11:30, Helene Plag. Poëzie en Polen in het tweede uur, zo gezegd. En een beetje Harry Styles, want je kan dus Splinter. Jij was er gisteren. Ik was er gisteren, ja. Als je nou net alsof je niet kon, dan kan je nog een keer. Nou, ik zal je heel ernstig bekennen. Ik ga ook nog een keer. Ik ga dinsdag nog een keer. Ja. Maar ik was er, ik moet zeggen, want ik ben met de auto gegaan. Ja. En ik stond daar in de arena, de Johan Cruijff Arena. En toen dacht ik, wat is het rustig hier. Want het was echt in het begin, de tribune, was het echt half vol. En mijn broertje daar, die zei nog, nou, hij heeft het niet uitverkocht gekregen. Toen zei ik, nou, ja, uitverkocht gekregen. Maar toen hebben ze het dus wel verschoven. Dus de Wet Legs, de band die daarvoor optrad, dat ging eigenlijk naar achter. En toen vrij gauw daarna kwam Harry Styles op. En ik had oordoppen in, maar ik moet je eerder bekennen, de oordoppen was eigenlijk niet nodig voor de muziek, maar vooral voor het gegil als Harry Styles opkwam. Ja. Of even met zijn heupen bewoog. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik mijn stem nog heb. Ik ben heel blij dat ik mijn stem nog heb. Ik werd vanochtend wakker. Het eerste wat ik deed was, hallo, hallo. Maar hij doet het nog, gelukkig. Want je bent niet voor niks spraakmaker vandaag natuurlijk bij ons. De studio is vol, hoort u inmiddels. Caroline Verduin is er, raadslid voor D66 in Den Haag. Ze zet zich in voor het lot van Polen en andere Oost-Europeanen in haar stad. Want dat is hard nodig, vanwege onder meer tekort aan woningen bijvoorbeeld. En de Polen zijn weer hard nodig voor het tekort op de arbeidsmarkt. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het goed met ze gaat, toch? Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom hier. Wat triggerde u om daar volop in te duiken? Nou ja, dat is eigenlijk ook wel iets heel persoonlijks. Mijn moeder is Pools, mijn vader is Nederlands. Dus ik vind het heel leuk in Den Haag om mijn eigen Poolse taal te horen om mij heen. Ja. Onderweg hier naartoe zag ik twee mannen druk aan het werk. Die zijn volgens mij een beetje de radiostudio in elkaar aan het timmeren. Daar waren ook twee Poolse mannen die hier hard werken. En dat zie je dus heel veel, hè? Dat veel Poolse mensen, maar bijvoorbeeld ook Roemeense, Bulgaarse, hier in Nederland werken. Belangrijke werk doen voor ons, maar niet altijd in de beste situaties verkeren. Zeker als het ook om woningen gaat, maar ook dakloosheid. We gaan er straks na 11 uur veel uitgebreider over door. En poëzie is meegenomen door onze spraakmaker Splinter Chabot, want vandaag is de lancering van de dichtbundel Mateloos Verlangen, met daarin meer dan 100 gedichten over diversiteit, door 100 mensen geschreven, dichters en ook niet-dichters. We gaan er zo 3 uitlichten, die van Splinter zelf dan. Oh. En, nee, toch? Jolle Rezazadeh, welkom. Dankjewel. En Valentijn Hogenkamp, ook welkom. Jullie gaan straks ook jullie gedicht voorlezen. Maar eerst gaan we naar Delft. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Maarten Bleumers is vandaag onze uitzendkracht. Maarten, in Delft dus. Waarom daar? Op het zogenaamde Hitteplein zie ik op een bordje staan aan een lantaarnpaal. Hier het Hitteplein waar thermometers, windmeters onder de grond, in de grond, boven de grond zitten en hangen. Omdat hier onderzoek wordt gedaan naar hoe wij toch die klimaatadaptatie moeten gaan vormgeven. En dat, Splinter, goedemorgen, is ook hopelijk de plek waar ik antwoord kan vinden op jouw vraag. Want ja, die luidt. Nou, het komt eigenlijk. Kijk, ik maak natuurlijk ook zorgen over de klimaatproblematiek, de crisis waar we in zitten. Laten we vooropstellen, het moet worden opgelost door de politiek en door het grote bedrijfsleven. Ik maak me ook wel eens zorgen van, ja, ook als ik de berichten volg, van gaat het allemaal wel lukken? En vroeger, ik was een tijdje terug in Rome, en dan zie je daar de krullende huizen en de geschiedenis en de architectuur en de cultuur en de kunst. Toen dacht ik, oh, als ik later groot ben, dan wil ik wel misschien daar ooit wonen. En nu denk ik, ja, dat is helemaal niet meer handig, want het wordt waarschijnlijk veel te heet. Dus ik vroeg me eigenlijk af, stel dat het allemaal niet goed gaat, waar kan je dan zometeen wel nog wonen? Waar moeten we heen verhuizen? Juist, waar moeten we heen? Is Rome de juiste plek? Of zul je toch op zoek moeten gaan op Funda naar iets anders? We gaan eens even kijken of ik daar antwoord op kan vinden. Ik sta naast Marjan Krijns, directeur van het openluchtlab The Green Village, zoals het hier officieel heet. Naast een huisje waar jij een beetje het klimaat van Rome hebt nagebootst. Ja, Maarten, dit noemen wij de warmtekamer. En daar is het dus bloedheet. Zullen we eens even gaan kijken hoe het voelt? Nou, laten we gaan mij voor. Stap even een kamer binnen en... Nou ja, je kent het vanuit als je in een vliegtuig uitstapt, als je in een mooi land geland bent. Dit gebeurt mij nu ook, zo'n klap in het gezicht van de warmte. Dit is een beetje Rome als het warm is. Ja, kijk, Rome, Splinter, ik begrijp het helemaal. Het is natuurlijk een prachtige stad, maar het gaat daar eigenlijk wel heel erg onaangenaam worden. En jij zegt later als ik groot ben, maar we zien het nu al, hè? We hebben al heel veel hete zomersdagen gehad, onaangenaam heet. En op termijn... ja, onaangenaam of onleefbaar? Nou, op termijn wordt het zeker onleefbaar. Want ook in Italië zien we steeds meer droogte. Die droogte heeft een versterkend effect. Dus het gaat daar bloed en bloedheet worden. En hoe zou je zo'n kamer als deze daarop aan kunnen passen? Nou, daar doen we hier heel veel onderzoek naar. Samen met onze wetenschappers en met allerlei innovatieve start-ups kijken we hoe moeten we de gebouwen, de buitenomgeving aanpassen, zodat het leefbaar blijft. Want ook in Nederland is dat een belangrijk onderwerp. Maar hoe zou je dat hier dan doen? Nou, wij gaan dan kijken van moeten we niet zorgen dat die zon niet binnen kan komen, zodat het niet kan opwarmen. Dus moeten we aan de buitenkant andere vormen van zonnewering, maar ook groene panelen aan de buitenkant, groene daken. Ja. Allemaal om die hittestress eigenlijk. We hebben dit weekend ook weer gehoord, hè, van de KNAW, het rapport, dat hittestress gaat een grotere rol spelen. Dat komt allemaal deze kant op. Wat mij betreft, ik voel hem me wel bekruipen, de hittestress. Dus laten we dat kamertje alsjeblieft weer uitgaan. En dan gaan we, ja, de naam is een beetje een soort van doemnaam, het Hitteplein. Maar toch, waar we nu staan, daar wordt gekeken naar hoe we bijvoorbeeld Nederland ook kunnen voorbereiden op de toekomstige warmte. Ja, Splinter, wat ik denk dat Nederland helemaal niet zo'n slechte plek is om te zijn. Want in Noordwest-Europa hebben we eigenlijk het minste effect van die klimaatverandering in die zin. En dan ook in Nederland moeten wij zorgen dat we ons gaan aanpassen. Ja, want laten we even doorlopen. We vergelijken het al heel snel met de warmte zoals we die nu kennen. Maar welke kant gaat het in Nederland op de komende jaren? Nou, misschien kan je je voorstellen dat in Nederland krijgen we op termijn het klimaat van de Dordogne. En juist, dat is op zich natuurlijk best heel aangenaam. Vooral als je realiseert dat in de Dordogne krijgen we het klimaat van de Sahara. Ja. Dus dat is helemaal niet meer leuk om op vakantie te gaan naar Frankrijk. Dus in Noordwest-Europa krijgen we net zo'n klimaat. Zijn wij totaal niet op voorbereid. Nee. We hebben de traditionele doorzonwoningen, grote ramen op het zuiden, veel warmte binnenkrijgen. Maar ook onze straten, pleinen zijn helemaal niet ingericht op die zon een beetje tegenhouden. Dat probeer je hier wel vorm te geven en te testen. Dit pleintje is relatief nieuw, hè? Dat is echt net aangelegd. Er moeten nog allemaal planten en bomen komen. Dus binnenkort is hier een soort van, in ieder geval zijn er schaduwplekken. Maar ik sta hier ook op een zwart betegelde laan. Laat ik het zomaar even noemen. Een beetje taps toelopend. Dan denk ik, ja, zwart, dat wordt warm. Dat trekt juist warmte aan. Waarom? Nou ja, dit hebben juist onze wetenschappers verzonnen. Dat is een hele slimme oplossing. Het is een strook van zwarte betegeling tussen het groen. En dat moet ervoor zorgen dat er een briesje ontstaat. Ah. Die zwarte tegels zorgen dat de lucht verwarmt en opstijgt. En die gaat dan waaien naar het stuk waar het minder breed is. Omdat het aan de ene kant breed is en aan de andere kant smal. Precies, juist, precies. En zo'n aangenaam briesje in de stad is natuurlijk heel fijn als het bloedheet is. En zo zou Nederland heel aangenaam kunnen worden. Nummer 1 is veel en veel meer groen. We moeten echt die steden gaan vergroenen. We moeten de achtertuinen gaan vergroenen. De daken, alles wat kan. Maar ook extra briesjes. En is dan is de conclusie eigenlijk dat Splinter, Nederland, Marjan, is eigenlijk zo slecht nog niet. Ik denk dat Nederland een heel perfect klimaat heeft en gaat houden. En dat je daar heel blij mee bent. Wat ook dat KNW-rapport liet zien dat er echt desastreuze gevolgen zijn voor de gezondheid. Ja, Splinter, ik weet niet of het precies het antwoord is wat je wilde horen. Dat je gewoon maar in Nederland moet blijven. Maar ja, zo slecht hebben we het hier nog niet. Nee, nou, ik ben wel heel blij dat ik in Nederland kan blijven. Ik word wel heel zenuwachtig van wat er allemaal gaat veranderen en wat er gaat komen. Dus ik hoop dat die Sahara in Frankrijk dan uiteindelijk mee blijkt te vallen. Ja. Maar mocht hij inderdaad het excuus hebben gezocht om naar het buitenland te gaan... Nee, dat gaat niet meer. Die heb je bij deze nog niet gevonden. Ja. Het beeld is duidelijk. Morgen trouwens dan is het uitzendbureau in Amsterdam. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, dan gaan we nu om de woorden van onze spraakmaker van Splinter even te lenen op een wandeltocht met hindernissen. Een speurtocht waarbij je struikelt. En die tocht maken we niet alleen met Splinter, maar ook met de twee dichters Chole en Valentijn, die hier ook zijn. Nogmaals welkom allebei. Splinter, is het handig om het maar gewoon gelijk achter de rug te hebben? Nou, nee, heb jij mijn gedicht überhaupt voor mij, of niet? Ja, ik heb hem hier op scherm staan. Maar het idee is dat jij het gaat voordragen. Ja, dat ik ga voordragen. Heb je hem niet bij je? Ik heb hem, nee, want ik zat het heel gauw te zoeken. Oh shit, maar mag ik al... ik dacht, zo kom ik er nog onderuit, maar nee. Jammer, jongen. Even kijken, je hebt hem hier staan. Ik heb hem hier staan. Ga ik naast jou... maar ik heb dus nog nooit een gedicht geschreven. Nee, daarom dus vond je het zo spannend. En ik ben je omringd door dichters, dus dat is echt ernstig. Ik weet zeker dat je dit heel goed kan. Vanuit mijn gevoel, ja. Ik heb heel veel dingen gedaan, maar dit vind ik echt doodeng. Maar oké, afijn. Het gaat dus over de liefde. Penstreek. Ik dommel na in een stukje droom dat ik heb kunnen bewaren. Het was een droom over jou waarin je dichter bij mij was dan ooit. Ik voelde je vinger op mijn huid, zoals je nooit deed. Zoals je alles aanraakte, behalve mij... en waardoor je juist meer voelbaar werd dan je ooit kon worden. Emoties gabbelton wild, woelend in mijn buik. Maar elke keer in de ochtend, als de zon nog sliep... maar we op de fiets al onderweg waren... naar het schoolplein met zijn regels en hiërarchie... wist ik dat als ik naar je handen keek, ik de aders zag die ik kon tellen. Waardoor ik rekenen leerde. Dat je vingers, de warmte, de trilling en de beweging... precies zo zouden voelen. En ik bleef dan stiekem bij je handen bij mijn ogen... en wilde zijn je pen, het potlood dat je vasthield. Ik wilde jouw drie vingers op mij zoals je pen en potlood vasthield. Gevangen in drie vingers, maar vrijer dan ik ooit zou zijn. Wauw. Mooi. Nou. Heel gauw terug naar mijn stoeltje. En dan gauw je weer naar beneden kijken. Ja, ik vond het echt heel eng. Maar heel mooi. Nou, heel lief. Mooi. Ja, maar ik vind het zo... Enfin, ik vind een boek schrijven... Het is je eerste gedicht, hè? Want mensen weten natuurlijk dat jij schrijft... maar je had dus nog nooit een gedicht geschreven. Nou, kijk, en dit Mateloos Verlangen, de dichtbundel... gemaakt door Xaga en uitgever Podium heeft het gefaseerd ook. Maar het gaat natuurlijk... We hebben meer dan 100 mensen zijn er gevraagd... Mm-hmm. Om een gedicht te schrijven, queer boegbeelden. Dus ook onbekende mensen en echt gevierde schrijvers en dichters. En eigenlijk was helemaal niet het idee dat ik een gedicht zou schrijven. Ik ben meer een ambassadeur van het boek en ik heb het voorwoord geschreven. Maar toen dacht ik, ja, als we aan al die dichters vragen om een gedicht in te leveren... het zijn echt prachtige gedichten... dan kan ik eigenlijk zelf niet achterblijven. Alleen, ik had niet helemaal opgerekend dat ik het ook echt een keer natuurlijk... Ja, dan ga je wel met de billen bloot, dan moet je het opeens ook wel voorlezen. Dat vind ik dan wel weer eng, maar het doel is natuurlijk om... de liefde te vieren en om zij die misschien nog zoeken... die nog niet precies weten hoe en wat... dat je eigenlijk woorden kunt... dat je woorden aangereikt krijgt aan een gevoel... wat je misschien nog niet helemaal kunt omschrijven. En dat je daardoor je misschien iets minder eenzaam gaat voelen. Dat is het. Dus als je het leest, dat er één van de gedichten is... waarvan je denkt als je zelf er niet uit bent of worstelen bent... van nou, deze soms, regel... Ja, soms heb je natuurlijk wel eens in een verhaal, in een boek... het is heel mooi dat je door boeken natuurlijk iemand anders kunt zijn... of je naar een andere wereld kunt verplaatsen. Maar soms is het ook heel fijn dat er een spiegel... in een zin of in een woord of in een letter eigenlijk kan zinnen. En ik hoop dat voor heel veel mensen in dit boek er spiegeltjes voor stop zitten... waardoor je jezelf iets meer tegenkomt of herkent. Ja. Jolé, herken je het bij het schrijven? Ben je daar dan ook mee bezig? Als je hebt al meer geschreven, dat je ook hoopt dat mensen daar iets uit kunnen halen? Toen ik gevraagd word om een gedicht te schrijven voor dit bundel... ik was vooral ook bezig met het idee van... waarom hebben we zoveel grenzen en zoveel landen en zoveel soort van waar kom je vandaan? Oké, dus dit en dan daarom ben je zo. Dus daar was ik vooral heel erg mee bezig. Een soort van emoties, liefde en dan menselijkheid is zeker meer dan dat. En breder gezien, want dit is echt op het gedicht van nu. Maar als je... Ja, ook... ik denk dat een van de redenen dat de poëzie en literatuur zo lang bestaat... is dat wij kunnen elkaar altijd terugvinden in verhalen en in gedichten. En los van dat waar we vandaan komen en wat is onze achtergrond is. Literatuur is altijd een thuis voor iedereen. Ja. En ik hoop dat het ook altijd zo blijft. Weet je nog jezelf jouw eerste gedicht? Ik was 8. Hoef je niet voor te dragen. Ja, ja. Iets eerder. Ja. Waar ging dat over? Het ging over dat draad en naai. Hoe zijn ze in hun eentje helemaal niks, maar samen kunnen ze mooie kleren maken. Zoiets heel. Helemaal mooi. Ja, toch? Ja. Ik kan net zeggen. Op je 8e dat al zien, dat dingen onafscheidelijk misschien niks zijn, maar samen een nieuw geheel kunnen vormen. Ja, dat heeft niet iedereen op zijn 8e. Toch met roos, neus. Dit is ook weer alle woorden die je dan pas leert. Maar heb jij zelf, Splinter, iets gehad aan dichters of dichtregels of in jouw eigen zoektocht? Ik weet niet of ik per se gedichten daarbij... Ik had sowieso op mijn school weinig roze literatuur, als ik het even zo mag noemen. In de boeken die ik las, kwam ik dat eigenlijk niet tegen. Dus ik vind daardoor elk project wat het aanbod groter maakt, wat het ondersteunt en de aandacht voor genereert, vind ik eigenlijk heel goed en mooi. Dat is ook waarom ik hier, het is nogmaals, ik ben niet de schrijver van dit boek, maar wel waarom ik dacht, ja, ik vind het heel belangrijk om hier aan mee te werken en om het over de bühne te brengen. Omdat ik denk dat als je zoekt, het heel erg fijn kan zijn. Ja. Al zou je het zelfs niet eens lezen, maar zie je het ergens liggen op een nachtkastje of krijg je het cadeau of zie je op internet een lijstje en denk, wow, er zijn zoveel boeken waar ik misschien iets van mezelf in kan herkennen. Dan weet je dus meteen dat je niet alleen bent. Ja, dat is een heel, bijna niet uit te leggen als je die toch niet zelf heb gemaakt, maar echt een heel belangrijk onderwerp. Plus dat ook de community, als ik het even zo mag noemen, natuurlijk ook steeds verder ontwikkelt en er steeds meer nieuwe verhalen zijn die ook een nieuw podium dus verdienen. Mm-hmm. Dus ik denk wel, het is ook echt geprobeerd van Huik Zagen om veel verschillende mensen in dat boek te krijgen. Dat je dus niet, zoals even, dat mag ik zeggen als witte homoseksueel, om even zo plat te slaan, dat natuurlijk vaak de witte gay man natuurlijk wel een heel goed podium al heeft, maar dat er bepaalde andere groepen zijn die wel nog meer dat podium eigenlijk nodig hebben. Ja. En ook vaker nog gediscrimineerd worden of achtergesteld worden. Ook als je naar de cijfers, zelfmoordcijfers kijkt en hoe het met werk en leven gaat. Valentijn, we gaan straks naar jouw gedicht luisteren. Maar hoe is jouw zoektocht gegaan? En heb je daar boeken bij gebruikt of literatuur of een mooi gedicht? Ik heb altijd heel erg veel gehad aan kunst. Want ik was vroeger niet zo goed in vriendjes maken. Dus ik had echt boeken nodig. Dat waren mijn vriendjes en dat waren mijn werelden. En daar ook dacht ik van, uiteindelijk ga ik dit soort mensen wel ontmoeten. Ik las in boeken over mensen die ik nog niet kende, maar dacht, als ik later groot ben, dan worden dat mijn vrienden. En wat was dan waardoor ze jou raakten? Of waarom je ze dacht te gaan ontmoeten? Ja, omdat ik eigenlijk opgroeide op een plek waar niemand uit de kast was. Waar iedereen hetero leek, wat waarschijnlijk niet zo was. Maar ik zag altijd maar prinsen die een prinses moesten vinden en andersom. En ik zag eigenlijk, jij noemde het net roze literatuur, ik zag altijd regenboogliteratuur of ja. Regenboogmensen. Dat zag ik helemaal niet om me heen. Dat moest ik echt uit de boeken en uit de dichtbundels hebben. En daar kom je dan nu achter, als je wat ouder bent, dat bijvoorbeeld alle Disney slechteriken allemaal queercoded zijn en dat Ursula eigenlijk super gay was. Eigenlijk ontdek je ineens dat het er allemaal wel was, maar dat je het niet zag. En dat heeft jou wel toen, ja, toen was je niet bewust van. Heeft het je toen al wel gesteund? Maar ik was wel altijd aan het zoeken naar mijn mensen. En die zocht ik in boeken, die zocht ik op tv. En toen ik hiervoor werd gevraagd voor deze bundel, wat ik hier zo goed aan vind, is dat je ook als je die stem zoekt, inderdaad, dat het soms ook maar één stem lijkt. Zo van, dit is de gay stem. Dit is inderdaad een soort de mannelijke homoseksuele gay stem. En ik heb het gevoel dat we nu in een tijd zitten dat er gewoon heel veel stemmen bloeien. Ja. Dat er allemaal verschillende trans stemmen bloeien. Allemaal verschillende queer en van kleur mensen stemmen allemaal bloeien. En dat vind ik heel leuk. Dat bijvoorbeeld je nu ook al niet meer kan zeggen van, oh ja, dit is de trans stem. Want je hebt allemaal verschillende mensen nu die schrijven van, nou, ik ben gewoon een binaire trans man. Ik voel me gewoon helemaal vrouw. Maar je hebt ook gezegd, mensen die non-binair zijn en zeggen, voor mij voelt het anders. Dus in dat opzicht denk ik dat we best wel in een goede tijd zitten. Ja. Is het? Ik vraag me altijd af, als ik hier gesprekken over voer, moet alles nou die etiketjes hebben? Ik denk, uiteindelijk ben je toch gewoon wat je bent, hoe je je voelt. En ik zeg daar altijd over dat kaders soms heel goed kunnen zijn als ze je groter maken. Bepaalde etiketten, zoals non-binariteit, hebben mij echt geholpen als een soort taal om anderen te vinden. Maar dat moet je niet kleiner maken. Je moet niet ineens geen mens meer zijn en alleen nog maar dat zijn. Dus ja, ik hou erg van die etiketjes. Want daardoor kan ik, als ik dan bijvoorbeeld zeg regenboogliteratuur, kan ik heel gericht die boeken vinden die ik wil lezen. Ja, ja. Dus eigenlijk ben ik op een bepaalde manier dol op die etiketjes. Als je maar niet klein maken en als je ook niet. Waar je, ja, nou ja, ik zou dat dus geen hokjes noemen. Ik zou dat meer namen voor mensen of nieuwe taal noemen. En het is gewoon altijd heel belangrijk dat mensen niet onmenselijk worden. Ik denk juist als je zegt, ja, ik ben een hokje, dan ben je dus geen mens. Nee, dan ja, ben je maar raar dit is dus juist. Ja, ik denk wel, begrijp wel wat je bedoelt. Uiteindelijk wil je bijvoorbeeld ook Paarse Vrijdag, hè, dat op scholen gevierd kan worden, dat je mag zijn wie je wil zijn en je mag zijn wie je bent. En uiteindelijk wil je natuurlijk van die dagen en van al die letters op een gegeven moment af. Alleen zolang er natuurlijk nog mensen zijn die gediscrimineerd worden, die weg worden gezet, die bedreigd worden, hè, in Nederland, maar vooral in het buitenland soms gewoon bij wet verboden zijn of de doodstraf op staat, dan heb je soms die letters nodig om je rechten eigenlijk te kunnen opeisen. En die zichtbaarheid opeisen. Heb je inderdaad nodig. In die zin, want inderdaad, ik hoor dit heel vaak van, hey, nieuwe hokjes, moeten we die nou hebben? Maar ik denk dat we die weer kunnen afschaffen als iedereen even zichtbaar is. En als er niet altijd over mensen wordt gepraat, maar met mij mensen. Is het einddoel hetzelfde dan. Ja, dat zeker. Is wel, zeker. Wij gaan naar jouw gedicht luisteren, Valentijn. Je hebt het geschreven voor je moeder. Zij is overleden. Ja. Maar je gaat het nu voor ons voordragen. Ja. Mijn moeder droomt over mij. Mijn moeder droomt over mij. Ik achtervolg haar een betonnen trap op. Ze wacht op de metro met een blanco gezicht. Er is dat liedje waar ze graag op danst. Niet vergeten dat te draaien op haar begrafenis. Ze droomt van haar kind dat vlak achter haar loopt. Maar omdraaien gaat al jaren niet. Op de stationsmuur heeft iemand met zijn vingers geschreven: ik weet het geheim. Ik weet van de baby's. Geef ze terug. Aan mij. Tussen rails en tegels wuift het water. Zacht zingt zij dat liedje niet. Het sterven niet. Mijn moeder droomt dat ik een jongen ben. Ze weet het zeker, voel maar aan haar buik. Ik toon haar mijn kale kop in een ondergelopen landschap. Voor de metro moet ik betalen met mijn afgeknipte paardenstaart. Hakken kleven aan de vloer van het treinstel dat ons wegdraagt. We banen ons een weg door krakende wolken. Door het raam is het ziekenhuis krimpend zichtbaar. Mijn moeders vleugels zijn van winddicht dons. Met twee armen omhels ik het licht. Prachtig, hè? Mooi toch? Waarom heb je het aan je moeder geschreven? Toen mijn moeder overleed, droomde ik nog af en toe van haar. En toen leek het alsof ze bij mij op bezoek kwam. En toen ontstond het idee, wat als ik de gast zou zijn in haar droom? Ah, oké. Toen ze nog leefde, liep ze altijd best wel ver voor me uit. Dus die rug waar ik dan achteraan loop, dat was meteen een beeld wat ik heel sterk zag. En het leek me gewoon heel fijn als ik haar met de metro naar de hemel kon begeleiden. Ja. En wat ik heel jammer vind, zij heeft mijn transitie niet meegemaakt. Zij weet dat niet. Dus ik dacht, als ik dan voor die metro betaal met mijn afgeknipte paardenstaart, dan kan ik haar zo ver mogelijk wegbrengen. Ja, ja. Heeft zij wel geweten dat je ermee bezig was? Of helemaal niet? Hebben jullie dat niet zo besproken met elkaar? Ik heb, toen zij stervende was, gevraagd, mam, misschien ben ik wel lesbisch, moet ik dat uitzoeken? En toen zei ze, nee, er komt gedonder van, moet je niet doen hoor. En dat was eigenlijk dat was het gesprek. Voor mij het einde van dat nog met haar proberen te bespreken. Wat ik nu jammer vind, ik wou nu dat ze mij ten volle had kunnen zien voordat ze stierf. Maar ik ben ook wel blij, ik was echt dicht bij haar toen ze stierf. En het moest eigenlijk even om haar gaan, snap je? Ja, ja. Dus daarom heb ik het toch gewoon toen gelaten. Ja. En ergens hoop je dat ze dit gedicht dan toch... Nou ja, ik hoop dat ze nog vaak over mijn droom krijgt. Ja. En die droom misschien wel heeft. Ja. Jolie, jij gaf net al aan van... jij zit vooral in de grenzen te denken. En dat heeft ook met jouw afkomst te maken. Het is maar net in welke... Nou, komen we toch op hokjes. Ja. Dat mensen toch snel geneigd zijn om in een hokje je te stoppen. Hè? Kun je dat eens toelichten? Ja, ik denk dat is een beetje een soort van luiheid. Of dat snel wil ik gewoon weten, oké, wie ben jij? Hoe moet ik met je omgaan? En dat is allermakkelijkste te vragen, oké, waar kom je vandaan? Of waar val je op? En dan, oké, dus nu weet ik het, nu ga ik met je om. En dat vind ik heel erg, heel haastig en heel kinderlijk, zou ik zeggen. Een soort van 1, 2, 3, oké, nu gaan we. En daar heb ik heel veel last van. En hoe verder vooral ik ga in mijn carrière als schrijver hier, hoe meer maak ik ook mee. Soort van, ja, ik word heel vaak aangekondigd als de Iraanse schrijver. En ik zeg, oké, is dat het enige ding dat ik kan over mij zeggen? Mm-hmm. En waarom is dat zo... noodzakelijk om te zeggen dat ik een Iraanse schrijver ben, terwijl dat mijn boek in het Nederlands en ik heb het hier geschreven. En ja, wat maakt jou Iraans of Nederlands? Of wat is dat eigenlijk? En ik was heel grappig dat in het begin, ik was helemaal klaar met die vraag, dat waar kom je vandaan? En toen begon ik gewoon iedere keer een ander antwoord geven. Dus ja, ik kom uit Italië. En dan was alleen maar met één vraag. Hele gedrag was heel anders. En dan hadden mensen een hele andere reactie op jou dan wanneer je zei, ik kom uit Iran. Ja, en dan soms, dan kom ik uit Polen. Oké, iets anders. En dan Iran, iets anders. En dan is het gewoon... Dan zie je dat hoe makkelijk het is. Maar ik ben zelf de persoon. En ik ben zelf de, maar... Maar de informatie die je geeft, mensen hebben daar dus een associatie bij. En reageren dus afhankelijk van het land, wat je noemt. Ja, dan ben je gewoon achter een muur van je land en je afkomst. En wat weten mensen over je land? Wat hebben ze gelezen? Wat hebben ze gezien? En dan, ze kunnen eigenlijk niet achter de muur naar jou als mens kijken. Die gewoon eigen gedachten en eigen eigenschap heeft. Grensloos is jouw gedicht. Wil je het voordragen? Ja, zeker. Muur, dam, rivier, zee, berg, grens, raam, brug, blik. Vertel me een verhaal waarvan ik niet wakker blijf liggen. Over een wereld waar grenzen minder zijn dan de landen. Dromen minder dan de wensen. Handen meer dan benen. Handen die vasthouden, benen die vertrekken. Vertel mij een verhaal met woorden erin die monden hebben om te kussen, armen om te omarmen en ze kunnen opstaan. Geef mij een raam, leeg van het wachten, met seizoenen daarin. Lente na lente na lente na lente. Bahar, pas als bahar, pas als bahar, bahar. Oh.

Er worden nog 8 mensen vermist. Ruim 1200 woningen zijn overstroomd en er zijn duizenden schademeldingen. In Eindhoven is een man afgelopen nacht gewond geraakt toen hij met zijn auto een winkel van de Action binnen was gereden. Het pand liep daarbij flinke schade op. De bestuurder had gedronken. Hij is opgepakt. Rusland zegt dat er in de oostelijke regio Donetsk een Oekraïns offensief is afgeslagen. Daarbij zouden honderden Oekraïnse militairen zijn omgekomen en tientallen tanks en panzervoertuigen zijn vernietigd. Volgens defensiespecialist Marten Kruijf is niet met zekerheid te zeggen dat deze verhalen kloppen, maar... Wat we wel zien langs de hele frontlijn is veel meer activiteiten op en bij het front zelf. Hè. Maar ook in het noorden, bij Svatkovsk, bij Bakhmut zien we een gevechten. Dus dat zijn wel indicaties dat er meer aan de hand is dan zomaar wat incidentele gevechten. We zitten denk ik echt aan de eerste fase van het offensief. De Oekraïne heeft nog niet gereageerd. D66 wil dat alle werkbeperkingen voor asielzoekers worden opgeheven. Nu mogen ze, in tegenstelling tot Oekraïnse vluchtelingen, onder voorwaarden werken. Dat is vaak pas na 6 maanden en niet langer dan 24 weken per jaar. D66 wil dat ze na een maand al mogen werken, zodat ook werkgevers kunnen profiteren. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de kwestie. De rechter bepaalde onlangs al dat de beperking van maximaal 24 weken werken in strijd is met Europees recht. Tegenstanders, waaronder de VVD, zeggen dat asielzoekers koppelen aan werk mogelijk een belofte tot verblijf inhoudt. Het weer, een zonnige en warme dag. 21 tot 25 graden wordt het. In het noorden en langs de kust wel wat meer wolken. Daar wordt het iets koeler. De komende dagen blijft het zomers warm met temperaturen rond de 25 graden. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we weer de weg op. En spoor misschien ook. Erwin? Het wordt de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Amsterdam Sloten en Schiphol 4 kilometer file. Door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Een kwartier extra reistijd betekent dat. De A73 Maasbracht-Nijmegen, daar zijn ze al de hele ochtend bezig aan de vangrail te timmeren bij Boksmeer. 4 kilometer file vanaf Vierlingsbeek, een kwartier vertraging. Richting Maasbracht is ook de linker rijstrook dicht, om dezelfde reden. Tussen Haps en Boksmeer 5 minuten extra. De N50 Zwolle richting Emmeloord is nog altijd dicht door bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers, waarin we in ieder geval zitten met 3 schrijvers die we ook dichters mogen noemen, omdat ze alle 3 hier hun gedicht hebben voorgelezen uit de nieuwe bundel Mateloos Verlangen. Valentijn Chollet en onze spraakmaker Splinter Chabot. We spelen dit half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast en dat is aanwijzing voor vraag 13. De vraag luidt: welke bloem is verkozen tot nationale bloem? Tiegenbakjes eten of je neus opmeten. Nee, jullie hoeven niet mee te doen. Nee, maar. Ik weet het antwoord wel. Ja. Sorry, ik riep het antwoord net heel hard, maar gelukkig was het dat is niet. Ja. Maar ik wou net zeggen, voor een bepaalde generatie hoeft dit niet te moeilijk te zijn. Maar keek ik op zondag. Duidelijk. Tegen 11:30 hopen we dat de quizkandidaat ook het antwoord weet. Nu gaan we het hebben over arbeidsmigranten uit Bulgarije, Roemenië en vooral ook Polen. Mensen die seizoensarbeid verrichten, als stucadoor of als schilder aan de slag gaan, hebben ze keihard nodig vanwege de grote tekorten aan mensen. Maar ze zitten vaak ook nog in de problemen of hebben moeite om hun draai in ons land te vinden. Caroline Verduin is raadslid voor D66 in Den Haag, waar veel Polen wonen. En al jaren actief ook voor arbeidsmigranten. Nogmaals welkom. Ja, dank u wel. Als we even de cijfers pakken, er zijn ongeveer 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. Dan heb je het over 40.000 in Den Haag. En van die 40.000 zijn er 15.000 Pools. Ja, dat zijn schattingen. Ongeveer, hè? Ja, ja. Precies. Ja, het is niet op de kop af. Maar wat brengt mensen in Den Haag? Ik denk natuurlijk ook het Westland, hè? Omdat er een hele grote glastuinbouwsector is en daar heel veel arbeidsmigranten werken. Dus het bosje bloemen bij jou in de Vaas, daar is vaak een arbeidsmigrant, heeft daar hard voor gewerkt. En je ziet dan ook, omdat in Den Haag een grote Poolse gemeenschap is, dat mensen het ook wel fijn vinden om naar naartoe te gaan, omdat ze daar veel mensen zien die dezelfde taal spreken en elkaar herkennen. Dus ja, Den Haag is, we noemen het een beetje de Poolse hoofdstad van Nederland. Ja, ja. En jij gaf net al aan, voor 11:00 van jouw moeder is Pools. Ja, dus klopt. Je vindt het ook heerlijk om dat Pools te horen. Het geeft jou een extra motivatie om er in te zetten. En ook destijds het Polen meldpunt, hè, wat Geert Wilders startte. Dat was weer iets wat jij met afgrijzen verwelkomde. Dus dat gaf ook een soort motivatie. Van, ja, dat heeft me heel erg gemotiveerd. Ja, ik was er wel nogal boos over. Het is al eventjes geleden. Maar je merkt dat die sentimenten nog steeds zijn. Dat was toen een meldpunt door de PVV opgezet. Van iemand zich zou misdragen, dan zou je hem kunnen melden bij Geert Wilders. Nou ja, dan kijk ik naar mijn moeder, die heeft altijd in het onderwijs gewerkt. En dan denk ik, ja, alleen omdat zij Pools is, zou zij te melden zijn bij een meldpunt. Het voelde heel erg fout. En dat motiveerde mij ook van, ja, ik zie gewoon dat dit een hele grote groep is in Nederland, maar niet goed vertegenwoordigd is. Er zijn weinig Poolse stemmen in de media en de publieke opinie. Dus ik probeer meer een beetje een stem voor ze te zijn. Ja, ja, want dat is nodig ook. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de problemen of de dingen waar ze tegenaan lopen. Sinds begin dit jaar staat er bijna dagelijks een busje van de gemeente met ambtenaren ergens in de stad, in Den Haag dus, om met arbeidsmigranten te spreken. Om ze te helpen met allerhande problemen waar ze tegenaan lopen. En jij ging samen met verslaggever Thomas Schuurman daar een kijkje nemen. Ja. Eind van de middag op het Lorensplein in het Laakkwartier. De bijnaam van Laak is Klein Warschau geworden. Omdat je ziet dat in deze wijk eigenlijk de meeste grote groep is aan Poolse mensen, Poolse migranten. Twee medewerkers van de gemeente hebben een busje geparkeerd en staan nu met een tafeltje buiten. Met een hoop formulieren en proberen natuurlijk de aandacht te trekken. Ja, ik 12 jaar geef. Ja? 12 jaar kozijnplaatsen. Kozijnplaatsen? Ja. How important is it for you that those people are standing here and that they can help you? Ja, is goed. Ja? Ja. En helpt het ook? Ja, is goed. Ja? Daarom. Hier wordt natuurlijk wel bijgehouden hoeveel mensen en welke onderwerpen. Dus dat is wel echt interessant. Ik zie titels als wonen, werken, zorg. Hoewel, ook twee kruisjes bij vuilnis. Dat speelt heel erg in deze wijk. Heel veel afvaloverlast. En hier staat het wel in de verschillende talen gegeven. Staat voor ons een Bulgaarse manier? Ze zijn op zoek naar een woning. Nu verblijven ze bij iemand die ze kennen. Eigenlijk, maar het is natuurlijk tijdelijk. En ze kunnen moeilijk een woning vinden. Was het idee toen hij hier naartoe kwam dat hij wel een woning had? Was het hem dat beloofd? Kogasta toekom? In mijn stadje toekom 20 dagen. Ze zijn hier sinds pas 20 dagen. Maar prediet dat ik toekom alleen? Nee, kogasta doordag met toekom en dan meer ik mijn kogasta. Pas toen ze in Nederland kwamen, zijn ze op zoek gegaan naar een woning. Ja. Dus niet in Bulgarije. Ja. En dat valt natuurlijk tegen? Dat valt. Trondel is in Amerika. En werkt hij wel? Wat doet hij voor werk? Kekoren wat is? Na kabeltje. Glasvezel. Ja. Vandaar ook het fluoriserende hesje aan voor het graven op straat, zeg maar. Ja. Good luck. Thank you. Helaas mogen we niet met medewerkers van de gemeente zelf praten. Maar we kunnen natuurlijk wel meeluisteren. Waar heeft u met de gemeente over gesproken? Waar ging het over? Ja, she helped me in house problem. huurprobleem, met payment, met school voor mijn kinderen. En ze is really helpful. Ja. So I can tell from my friends that they can come here and if they need help. Want helpt het zo'n gesprek hier? Ik bedoel, helpt het met uw problemen? Ja. Yeah. Ja? Ja. Is dat lastig om in Nederland te wonen? Ja, now it's more difficult than a few years ago because everything is more expensive. We don't have enough money for the food, house. And yeah, I'm not only one person with problem like this. A lot of Polish people have problems. Veel Poolse mensen hebben problemen. Yeah, but they don't want to talk about it because I don't know, maybe they are shout. Schaamte. Yes, we have to talk about it. And we have a lot of people who can help us. Good luck. Thank you very much. Ja, Caroline Vlijn, het is een middagje meelopen daarbij. Het spreekuur noem ik het maar even, ja, van het busje waarin... Nou ja, er wordt wel aangegeven, qua woningen is het lastig. Maar ook het feit dat het leven gewoon duurder is geworden. Dat geldt voor iedereen dus ook. Maar ook, er is een relatief groot aantal mensen dakloos. Hoe komt dat? Nou, je ziet dus dat inderdaad arbeidsmigranten hier naartoe komen om te werken. En dan vaak ook gelijk een woning aangeboden krijgen via de werkgever. Mm-hmm. En wanneer het werk ophoudt, bijvoorbeeld de tulpen zijn geplukt of er is wat minder werk in het distributiecentrum, dan kan het ook zo zijn dat het huiscontract gelijk stopt. Kijk, jij en ik hebben gewoon een eigen huur en een eigen hypotheek. En daar heeft onze werkgever, daar heeft de NPO bijvoorbeeld, helemaal niks mee te maken. Dus dan heb je niet gelijk, als je baan kwijt bent, dat je huis kwijt bent. Je moet natuurlijk wel zorgen voor inkomen uiteindelijk. Mm-hmm. En dat is heel anders bij arbeidsmigranten, omdat dat gekoppeld is. En dat kan tot hele schrijnende situaties leiden, dat je vaak soms wel binnen een week of soms wel diezelfde dag op straat staat. En dat zien we ook in Den Haag, dat er dan bijvoorbeeld matrassen naast de container liggen. Nou, de buren klagen daarover. Maar dat vaak... was dat afvalprobleem waarover gesproken werd. Precies, ja. Maar vaak ligt daar een schrijnend verhaal achter. En niet van, wat zijn ze rommelig. En je weet al dat je grof vuil moet bellen. Nee, dat weten ze helemaal niet. Nee. Want dat is in het Nederlands vertegenwoordigd. En vaak betekent het hals over kop het huis uit en op zoek. Want dat is het vaak ook. Zo snel mogelijk proberen nieuw werk te zoeken. Ja, want het is niet dat men dan gelijk terug wil na de seizoensarbeid naar Polen. Gebeurt wel. Maar wat we nu ook zien is dat sommige mensen willen hier naartoe. Willen werken, hard werken, goed geld verdienen. En wat geld sparen. Mm-hmm. Vaak hoor je wel van ik wil terug en een huis bouwen in Polen. Maar vervolgens valt het toch best wel tegen. Je krijgt een mooi salaris voorgerekend in het land van herkomst. Maar vervolgens gaan er best wel wat kosten vanaf. Bijvoorbeeld voor het matrasje. Daar wordt zo €400 per maand voor neergelegd. Serieus? Voor een matras? Voor een matras. Niet de woonplek, in een appartement. Maar echt een matras. Zeker. Ja, ja. En dan woon je ook met meerdere mensen. Soms 8 à 10 man in een appartement. Ja. Dan komen soms nog de kosten erbij. Hè? Het busje, de reiskosten. Het busje van Den Haag naar Westland. En de dagelijkse boodschappen zijn gewoon veel duurder voor iedereen. En dan reken je met een mooi salaris 3 keer dan wat je in je eigen land zou verdienen. Mm-hmm. Maar volgens gaan heel veel kosten af. Ja, en dan dat spaargeld voor dat Pools huisje valt nogal tegen. Ja. Dus dan denk je, ik wil toch wel met een goed gevulde beurs dus terug langer naar blijven, land. Maar dus dan moet je ook weer nieuw werk zoeken. Ja. En dat kan heel erg een vicieuze cirkel worden. Want er zijn geen voorzieningen. In die zin is het voor arbeidsmigranten uit Polen in dit geval weer anders dan buiten de EU bijvoorbeeld. Ja, daar is een grote politieke discussie over. Veel verschillen in, ook tussen gemeenten. Aan de ene kant wordt gezegd, je bent een EU-migrant. Dus je hebt wel recht op bepaalde voorzieningen, maar dan moet je opbouwen. Je moet x aantal maanden of jaren in Nederland wonen en werken. Maar vaak is dat slecht geregistreerd en worden met verschillende termijnen gerekend. Nou ja, en dat betekent soms dat ze geen recht hebben op dakloze opvang. Of dat ze inderdaad geen recht hebben op bijstand. En dan kom je een beetje buiten de samenleving staan. Ja. Want je hebt heel veel rechten niet. Terwijl tegelijkertijd, en daar kan ik me boos over maken, heb je wel enorm bijgedragen aan de Nederlandse economie. Het is heel veel hard werk wat zij doen. Vaak achter de schermen. Dus dat bosje bloemen, slachthuizen. Ook heel veel arbeidsmigranten werken daar. Dus dat stukje biefstuk op jouw bord. Of 's avonds besteld, de volgende dag in huis. Daar zijn veel arbeidsmigranten aan te werken in distributie. Neem niet weg dat er nog steeds in de politiek, bij de SP, ook dit weekend weer stemmen opgaan om juist die arbeidsmigratie meer tegen te gaan. Dat zouden we kunnen doen. Ja. Dan zitten we nog steeds met vrij verkeer van personen en diensten. Maar tegelijkertijd profiteren wij allemaal van de hele goedkope producten. Het zorgt er ook voor dat wij echt een stuk minder betalen in de supermarkt of wanneer jij online iets bestelt. Dus wat we nu zien is dat wij allemaal iets minder betalen in de supermarkt, maar dat de arbeidsmigranten daarvoor betalen, bijvoorbeeld door een laag salaris. Of dat de maatschappij erdoor betaalt, bijvoorbeeld door overbevolking in bepaalde wijken. Want jullie hoorden denk ik in dat verslag, het is erg druk daar op straat. Het zijn vaak die dichtbevolkte wijken, Laak, Schilderswijk, Transvaal. Splinter kent het misschien wel, hij komt volgens mij uit Den Haag. Ja, dat is ontzettend, daar zijn veel groepen, vaak de oude gastarbeiders, want de arbeidsmigratie is van alle tijden. Die concentreren zich steeds in maar die wijken. Maar daar zou je dan als gemeente natuurlijk ook moeten kijken, ook om het draagvlak te houden. Want als het uiteindelijk tot veel problemen gaat leiden, leidt dat natuurlijk ook tot minder draagvlak. En het is volgens mij ook een taak van een gemeente dat daar niet mensen met z'n tienen in een hokje zitten. Zeker. Dus daar zijn we ook heel erg druk mee bezig. Van oké, probeer dat soort overbewoning in appartementen tegen te gaan. Daarnaast zijn die wijken zijn vaak ook niet de meest mondige mensen. Dus dan gebeurt dat ook wel daar. Ja. Hè. Het is vaak lastiger om een goede woningbouwlocatie te realiseren in een wat duurdere wijk. Want sowieso is het natuurlijk tekort aan woningen. Dus je kunt dat wel willen, maar... Ja, en dat is ook wel echt een dilemma op dit moment. Wat we nu wel zien is dat bijvoorbeeld in het Westland of in gebieden waar distributiecentra worden geplaatst, gewoon veel te weinig wordt gebouwd. Dus ze willen wel goedkope arbeid, maar ze willen vervolgens niet de huizen bouwen om die mensen daar te huisvesten. En wie is ze? Dat zijn de gemeentes dan? Dat zijn bijvoorbeeld de gemeente Westland. Of soms ook wel de werkgever zelf, die daar niet verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Maar je zit natuurlijk, want jij schetst ook al die constructies die er zijn, dat werk en wonen aan elkaar gekoppeld zijn. We hebben natuurlijk in het verleden ook veel over die malafide uitzendbureaus gehoord, die met wurgcontracten werken. En dat is natuurlijk ook een punt, volgens mij, wat nog steeds niet helemaal opgelost is. Van verbetering. Maar... De Rijksoverheid is wel druk mee bezig, is een nieuwe wet. Want dat wordt is echt ingesteld. De taak van de landelijke overheid. Ja, om uitzendbureaus te reguleren. Want het is echt een wildgroei aan uitzendbureaus. Er zijn echte cowboys op aan het werk. Er zijn ruim schatting 20.000 uitzendbureaus in Nederland. Ik heb gelezen dat dat meer zijn dan een aantal supermarkten in Nederland. Ja, daar heb je gewoon helemaal geen zicht op. Er zijn ook goede uitzendbureaus. Als ik dan morgen zou willen beginnen, dan kan ja, ik het Ja, wij kunnen doen. Zo samen morgen bij de Kamer van Koophandel dat een uitzendbureau inschrijven. Ja. Ja. En dat geeft al aan, daar moet dus meer aan worden gedaan nog. Zeker. Ja. Is zo, als je nu kijkt naar de inburging zelf, want je geeft echt wel aan het streven is uiteindelijk genoeg spaargeld en dan weer terug. Scheelt dat ook in de manier waarop in dit geval Poolse arbeidsmigranten zelf willen inburgen in de Nederlandse maatschappij? Ja, vaak onderschatten ze wel hoe lang ze blijven. Hè. Ze denken vaak ook, blijf een jaartje of 2 jaar en dan opeens zijn ze er al 7 jaar. En waar ik me zorgen over maak is dat ze vaak dan ook nog niet de taal spreken. Omdat ze denken, ik blijf maar kort. Je bent ook niet verplicht als EU-migrant om de Nederlandse taal te spreken. En dan levert het wel in situaties op van op zich kan het heel goed gaan. Hè? Vaak gaat het ook prima. Maar wanneer je wel bijvoorbeeld in een werkconflict komt, ja, en je contract is in het Nederlands opgemaakt en er staat inderdaad, nou, als het werk ophoudt dan binnen 5 dagen moet je ook vertrekken uit je huis. Ja, daar ben je helemaal niet bewust van wanneer je van tevoren enthousiasme zo'n contract ondertekent. En daar vind ik het wel heel belangrijk dat aan de ene kant de gemeente wel in die verschillende talen je informeert, want je spreekt de taal nog niet als je net binnenkomt, maar volgens ook heel erg motiveert, leer die Nederlandse taal. Want dat heeft mijn moeder enorm geholpen om haar eigen werk te vinden en hier aan de slag te gaan. Ja, denk ik. Nou, we hebben het natuurlijk over wat de gemeente zou moeten doen en hoe dat beter gereguleerd moet worden. Maar wat mij ook zo verbaast is dat die uitzendbureaus of die bedrijven, die werkgevers, dat die niet iets van moraliteit hebben. Dat je denkt, ja, €400 voor een matrasje en zo. We hebben het in Amsterdam best over huisjesmelkers. Maar je weet ook dat je iets creëert waarin eigenlijk iemand de facto vastzit. En dat je een systeem creëert waarin iemand niet makkelijk daaruit kan. Ja. Je bent niet letterlijk gevangen gezet, maar het is wel een spinnenweb waarin je verkleefd raakt. En dat vind ik ook raar. Dat dus blijkbaar daar niet. Ja, blijkbaar vinden mensen, ja, daar kom ik mee weg en dat kan ik me permitteren. Als ik waarschijnlijk maar gewoon veel geld verdien zelf. Dat verbaast me ook wel. Van zoeken je die mensen eigenlijk op? Van joh, wat vind je eigenlijk zelf dat je het hier doet en hoe je dat vormgeeft? Hoe moet je daar niet ook een gesprek mee aangaan? Kun je eigenlijk jezelf in de spiegel kijken? Ja, eigenlijk dat wel. Dat is eigenlijk wat je jou vraagt dan. Ja. Heb je gesprekken ook met dat soort uitzendbureaus? Nou, ik merk dat de goede uitzendbureaus of degene die extra regels voor zelf stellen wel graag met je in gesprek willen. Ja, maar je wilt juist die anderen bereiken. Ja, ik wil die anderen spreken. Die zijn moeilijk te bereiken. Maar je ziet gewoon dat die mondigheid er niet is en dat ze daarom met veel wegkomen. Laatst zijn we geconfronteerd geweest met de leegschappen in de Albert Heijn, omdat bij de distributiecentra gestaakt werd. Dat zag je heel mooi hoe die vaste werknemers samen aan het staken waren met arbeidsmigranten. Ja. En echt een gebalde vuist samen. En dan opeens wordt het heel zichtbaar van het werk dat zij doen. Maar ook dat ze toch wel als werkgever verantwoordelijkheid hebben voor die groep. Mm-hmm. En dus wel bijvoorbeeld een hoog salaris moeten bieden. En essentieel zijn ook. Ja. Echt essentieel, ja. Maar ja. Zou het kunnen helpen op het moment dat wel... Want willen ze de taal wel leren? Ik weet dat het vaak ook belachelijk lange dagen zijn die gemaakt worden. Dus de vraag is van, heb je er de tijd voor? Ik kan me ook voorstellen, als je het idee hebt, mensen spreken Nederlands, je zegt, maar je moeder heeft er heel veel baat bij gehad. Ja. Dat het ook meer voelt als zijnde behorend in de Nederlandse maatschappij. En ja, dat dat ook voor het draagvlak beter is. Politiek gezien ook. Ja, zeker. Dus ik zie wel dat ze het willen, maar dat het inderdaad lastig is als je van 's ochtends vroeg tot het einde van de middag, begin van de avond aan het werk bent, om dan nog te gaan studeren. Vaak is het ook overdag. Of het is heel klassikaal. Ja, dan dat is niet echt wat mensen gewend zijn of waar ze behoefte aan hebben. Dus het is ook je zou eigenlijk een ander aanbod moeten precies, bedenken dan. In de avonden en de weekenden en wat meer echt in actie met elkaar. Ook als ik het goed begrijp, dan zijn ze al onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Kunnen we helemaal niet draaien zonder die arbeidsmigranten. Dan hebben wij gewoon lege schappen. Dus in die zin snap ik ook dat het voor jezelf beter is om mee te draaien als je de taal spreekt. Maar als we het hebben over dan doe je pas mee aan de maatschappij. Deze mensen doen al mee aan de maatschappij, omdat Nederland daarop draait. Ja, zeker. Ze doen ook mee aan de maatschappij. Maar we zien wel dat er heel weinig contact onderling is tussen Nederlandse mensen en arbeidsmigranten. En dan heb je minder snel de sympathie en minder draagvlak. Dus precies. Dus maar, daarin hoop ik dat die groepen wat dichter bij elkaar komen. Maar de andere kant van het verhaal is dus wat Valentijn zegt. Als men meer doordrongen is van de waarde. Ja. Ja, het liefst zou ik eigenlijk willen zien dat wanneer jij een bosje tulpen koopt, dat erop staat ingepakt op Jotter. Of wanneer jij een stukje biefstuk... Net zoals bij de Lush. Daar staat altijd een sticker op van, oh, dit is voor je gemaakt door Jotter. En dan besef je dat iemand je spullen maakt. Dat die niet aan een boom groeien. Dat die... Ja, dat. Ja, oké, bloemen groeien natuurlijk wel in het wild. Maar inderdaad, er zit zoveel werk in. Ja, en misschien zien mensen inderdaad dat werk niet en snappen ze niet... In die zin hoe afhankelijk ze... Ja, afhankelijk is misschien niet het goede woord, maar we zijn al met z'n allen die maatschappij. Want zij draaien daar al in mee. Maar dat is een heel goede... Dat is precies het punt. Wij zijn eigenlijk afhankelijk van arbeidsmigranten. En de situatie wordt gecreëerd alsof arbeidsmigranten afhankelijk zijn van uitzendbureaus en werkgevers. Maar dat zien we dus dat in Polen economie steeds beter is. Dat mensen teruggaan. Ja. En dan hebben wij een probleem. En dit moet dus dichter bij elkaar. Zeker, ja. Dankjewel, Caroline. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Marijke Tetro is onze quizkandidaat uit Enschede. Welkom. Ja, goedemorgen. Ja, dankjewel. Heb je flink gestudeerd of lekker in het zonnetje? Mag ik allebei een beetje, denk ik. Ja, de ideale combinatie. Helemaal goed. Deze week is goed dat je deze week meedoet. Want we hebben een extra prijs deze week. Ja. Alle kandidaten krijgen een DAB Plus radio. Oh, nou, dat is leuk. Maar ik zou het wel leuk vinden als je ook gewoon je best doet. Ja, dat was ik wel van plan. Ja, maar nee, maak je daar geen zorgen over. Gewoon een toffe score neerzetten, zou ik zeggen. We gaan beginnen. Succes. Ja, helemaal goed, dankjewel. I'm really angry. Want we zijn zeer, zeer enthousiast. De treinen rond Amsterdam zijn mondjesmaat weer gaan rijden. Typisch NS-werker. We hebben al aan flixbussen gedacht. We hebben zelfs al vliegtuigen bekeken. Tired, I'm hungry. Treinverkeer wordt nu tijdelijk vanuit Utrecht geregeld. De meeste mensen die willen hier weg. Het is al een heftig weekend geweest met het openbaar vervoer. Ja, die Tjotjo-trein die reed gisteren rond Amsterdam even niet meer. Pas vanochtend werd het treinverkeer weer mondjesmaat hervat na een grote storing. Naar een concert van Wie in de Johan Cruijff Arena waren veel van de gestrande reizigers in Amsterdam geweest. Harry Styles. Zeker. Ook in Utrecht werden vannacht gestrande reizigers opgevangen. In welke evenementenhal was dat? De Jaarbeurs. Dat klopt ook. Vraag 3 begint weer met een fragment. De strafzaak tegen voetballer over de mishandeling van zijn neef wordt vandaag hervat. Twee zaken. Aansluitend is de eerste pro forma zitting. Voor die mishandeling van de neef op een feest in Apkoude heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 2 jaar geëist tegen de 31-jarige profvoetballer. Hoe heet de voormalige Ajaxiet en international die vandaag terecht staat in 2 strafzaken? Quincy Promes. Ja, Promes zou betrokken zijn geweest bij een steekpartij. Daarnaast zou hij ook betrokken zijn geweest bij de invoer van zo'n 1300 kilo van wat? Cocaïne. Ja. Zeker. Promes speelt op dit moment als bij Spartak Moskou en is ook niet aanwezig bij de rechtszaak. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet dan de stem zien te herkennen. Okay. Wie is dit? Het heeft even geduurd voordat ik ook realiseerde wat de impact van mijn manier van praten, de verwachtingen die ik uit is op mensen, om mij heen. Enig idee? Nee. Sorry. Er zat wel iets van spanning op de stem, zo te horen. Splinter, jij weet het wel? Ja, het was Dennis Wiersma over zijn eigenlijk grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het ministerie. En de... Van onderwijs, ja. Hij sprak op het VVD-congres dit weekend vanwege zijn gedrag dus. En wie vond op datzelfde congres dat het kabinet pas op vakantie kan als er een pakket maatregelen ligt tegen de asielinstroom? Rutte. Nee, dat was Sophie Hermans die dat zei. Sorry, ja. Fractievoorzitter riep Mark Rutte op om haast te maken. Zo was het. Helemaal waar. Gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Ja. Dus wie bedoelen wij hier? Vier. Doen. Er is er maar één zoals ik. Drie. Volgens mij is zelfs God nu verdrietig. Twee. Helaas moet ik nu zelf het veld ruimen. Ibrahimovic? Ja. Ik was net voor het laatste aanwijzing. Heel goed. Ik heb op mijn 41ste aangekondigd te stoppen met voetbal. Dat was de laatste aanwijzing nog. Nou ja, de geleugelde uitspraak, there's only one Zlatan. En bij zijn afscheidspersconferentie zei hij dat zelfs God verdrietig was. Dus vandaar, ja, dat is toch fijn, zo'n zelfvertrouwen. Ja, die quote had ik even gemist. Maar... Ja, mooi hè? Ja. Jouw nieuwsfactor staat ermee op 6. Dus dat is ook de vermenigvuldigingsfactor voor de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. De tentoonstelling van welke schilder brak een bezoekersrecord in het Rijksmuseum? Vermeer. Ja, welk land gaat deze maand weer om tafel met Turkije om te praten over NAVO-lidmaatschap? Zweden. Klopt, Max Verstappen won zijn 40ste wedstrijd in de Formule 1 in welke stad? Madrid. Barcelona was het. In Rusland werd er geprotesteerd op de verjaardag van welke oppositieleider? Navalny. Ja, welke Nederlandse trainer werd kampioen van België met Antwerpen? Van Bommel. Dat is goed. 95 appartementen in welke stad zijn Amsterdam. Voorlopig onbewoonbaar verklaard na een grote brand? Dat is goed. Welke ploeg won de Champions League voor vrouwen? Barça. Ja, inderdaad. De organisatie van welke grote wielerwedstrijd komt opnieuw met een coronaprotocol? Tour de France? Ja, zeker. Bij een vermoedelijke straatrace in welke stad zijn 6 gewonden gevallen? Weet ik niet. Helmond is het. Wie liep ruim boven de WK-limiet op de 1500 meter? Sivan Hassan. Ja, welke film is inmiddels de op één na succesvolste animatiefilm ooit? Weet ik niet. Super Mario. Wie won de FA Cup in Engeland? United. Ja, mensen. Nee, niet. Nee, juist niet. Sorry, Manchester City. Ja. Ja. Dat is jammer. Ja. Want die had je best kunnen gebruiken. Maar 8 vragen had je goed. Ook goed. 48 punten. Even afwachten wat de rest gaat doen. Nee, maar je hebt sowieso een mooie radio. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel voor het meedoen. Jullie ook veel dank. Veel dankjewel. Plezier vanmiddag. Sven, dankjewel. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Jelene. Ik ga praten met Koen Schuiling, burgemeester van Groningen. Staat op het zenuwknooppunt van en de hersteloperaties aardgas Groningen. Morgen en overmorgen debatteert het kabinet daarover met de Tweede Kamer. En natuurlijk de asielkwestie, zometeen in Sven op 1. En zometeen nog het laatste nieuws van Kirsten Klomp. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.